Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Magyar Dávid kollégámmal a stúdióban. Ez a Hét Mesterlövésze, és ezúttal is 4 filmet fogunk ajánlani a figyelmetekbe, olyan filmeket, amelyeket látnotok kell. Főleg azért, mert nagyon jól megvilágítják számotokra azt a világot, amiben élünk, mégpedig amerikai szemszögből, de mivel, hogy mindannyian Amerikában élünk, van is egy ilyen szám, hiszem a Rammsteinnak van egy ilyen szám, hogy We All Live in America. Tehát, hogy mivel, hogy mi itt egy amerikai gyarmat vagyunk, hát kulturálisan mindenképpen, pénzügyileg nagy részint, tehát azért nyilvánvalóan nem direkt módon, hanem nyilván egy ilyen Európai Uniós közvetítéssel veszük át az amerikai életmódot, leginkább német közvetítéssel, úgy a médián keresztül, mint a fogyasztói szokásaink és minden más egyéb területen ez megnyilvánul. Igazából, hogyha Amerikát nézzük, az egy kicsit olyan, mintha egy jövőbe látó szemüvegen keresztül vizsgálódnánk. Tehát tulajdonképpen, ha látni akarod a jövődet, hogy merre felé tartunk, akkor vigyázó szemedet Amerikára vesd. És ezek a filmek, ezek az alkotások, amelyekről a mai adásban szó lesz, ezek erre tesznek kísérletet, hogy az amerikai társadalom fejlődésének? Vagy visszafejlődésének? Regenerálódásának, Isten tudja. A folyamatát azt figyelemmel kísérjük, és körülbelül lássuk, hogy mi vár ránk, hogyha ezen a társadalom fejlődési irányvonalon maradunk rajta. Márpedig minden jel erre mutat jelenleg. Szóval, hogy milyen filmek ezek? Talán ez az első számú kérdés, hogy mit tudunk ezekről a filmekről? Tehát dokumentumfilmekről lesz szó? Vagy pedig propagandafilmekről lesz szó? Én a propaganda kifejezést használnám, ezek egyértelműen propagandafilmek, mert ahhoz a dokumentumfilmek azért több tárgyilagossággal szoktak készülni, és ezek némelyike, amellett, hogy nagyon szerettem őket, és nagyon sok érvet tudtam én az évek alatt ezekből felhasználni, például a vitáimban, azért ezek néhol kifejezetten torzítanak, kifejezetten manipulatívak, és ez a leginkább jellemző tud lenni mondjuk Michael Moore filmjeire, akinek több alkotása is ment a hazai mozikban is, de mindegyikre igaz az, hogy ő eldönti a filmkészítésekor, hogy ezt meg ezt akarja közölni velünk, és ahhoz tartja magát, és ami abban nem fér bele, azt elhallgatja, azt kiszűri, ami pedig abba belefér, azt maximálisan kiemeli. Többször hazudik a szájával Michael Moore, tehát hát kifejezetten igen, direktbe. Nagyon-nagyon sok hibáját föl lehet vetni Michael Moore-nak, az viszont tény és tagadhatatlan, hogy ennek a műfajnak ennek valamelyest ő az atya. Tehát, igen, hát talán megteremtője is legalábbis. Igen, igen, mindenképpen igen. Ő által a híresült el, és vált mainstream-mé, tehát vált olyanná ez a fajta, ez az ilyen félig dokumentumfilm, de propagandisztikus jellegű, amit vetítenek akár plázákban is, és tömegek meg is nézik. Most így erre a fajta műfajra egyszerre jellemző a szórakoztató ismeretterjesztés, ami egy teljesen új dolog. Tehát korábban a szórakoztatás és az ismeretterjesztés az nagyon-nagyon külön utakon járt. Tehát egy dokumentumfilmen például könnyen el lehetett aludni, viszont hogyha nem aludtál el, akkor biztos, hogy nagyon sok hasznos információhoz jutottál hozzá. Na most ezek a filmek, ezek gesztusokat gyakorolnak az amerikai átlagpolgár számára, hogy ne aludjon el rajta, és hogy fönntartja a figyelmét és az érdeklődését. Emellett ugyanakkor viszont azért átvisznek egy csomó olyan fontos információt, amivel jó, hogyha tisztában vagy. És mindemellett pedig úgymond járulékos veszteségként ezzel együtt jár egy nagyon nagyfokú súlykolás és egy nagyon nagyfokú manipuláció. Ez is a probléma egyébként, talán a probléma gyökere ott van ezeknél a filmeknél, hogy kritizálnak egyfajta rendszert, aminek van egyfajta közlésmódja, és ezek a filmek gyakorlatilag nem mindegyik, de például Michael Moore mindenképpen nagyon-nagyon hasonló és nagyon-nagyon piacképes módon, tehát ugyanazokkal a manipulatív eszközökkel dolgozik, mint az általa kritizált média, ipar, egyebek, gyakorlatilag semmivel sem jobb. És kérdés az, hogy a cél szentesíti-e az eszközt, mert szerintem ez egy olyan vita, amiben pro és kontra lehetne hozni rengeteg érvet. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy szerintem nem szentesíti a cél az eszközt. Hát én nekem nem tetszik az, amikor valaminek a romlottságáról meg akar győzni ugyanannak a romlott eszközeivel. Columbine-ban, ami egy amerikai kisváros, volt egy vérengzés, és ez a vérengzés, ez nagyon ráirányította a figyelmet az amerikai fegyverviselés aggályaira. Amerika az egy rettentően felfegyverzett társadalom. Talán egyik legfelfegyverzettebb társadalom a világon. És ott Columbine-ban két diák, akinek elkattant az agya, lemészárolt 12 diák társát, plusz még két tanárt is. Egy tanárt. egy tanárt. Ezt azért jegyeztem meg, mert beugrott róla a 12 apostol meg Jézus, de csak ezért, tehát 13-an voltak. És végül aztán mindketten önmagukkal is végeztek, és ez a film, ez tulajdonképpen ennek az esetnek az apropójából készült. Ez a Bowling for Columbine, magyar fordításában Kólapuska sült krumpli című Michael Moore film. Azért is kezdjük ezzel az adást, mert ez volt az első film, ami Magyarországra bejött, és ilyen műfajú. Tehát ez volt És egyébként nagy sikere volt. És nagyon nagy sikere volt. És aztán ezt követte a még sokkal nagyobb sikerű Fahrenheit 9-11, ami Cannes-i nagydíjas film lett. Tehát ami egyébként szintén kőkeményen manipulatív. De aranypálmát nyert Cannes-ban, és ez nagyon nem a filmnek szólt, hanem egy nagyfokú politikai szerepvállalás volt Cannes részéről. Ők ki akarták nyilvánítani a politikai állásukat. Mivel ezzel. Hogy azt feszegeti, hogy a szeptember 11-i eseményekben valamilyen szinten benne volt a kormány, nem úgy, hogy tevékenyen részt vettek, de kapcsolatokat ápoltak a Bin Ladenékkel. Utána abszolút koncepció volt az, hogy miért mennek a Közel-Keletre, és ezt valahol az egész európai közvélemény így érezte, csak ezt senki nem mondta ki, és egy amerikai film kimondta, és hát ugye a díjak Európa részéről ennek szólnak, hogy na végre ti is megmondtátok, hát hogy igen. Tényleg így van, ahogy gondoltam. Hát igen. Ezt tette igazán kultikus figurává világszerte a Michael Moore, de a Kólapuska sült krumpli volt az ő korábbi filmje, ami először Magyarországon megjelent, hogy foglalkozunk leginkább ezzel, főleg azért, mert hogy Amerika azért azt a politikai doktrinát most arra már elvetette, és most már azért abban bízhatunk, hogy az amerikai külpolitika azért jelentősen változni fog, tehát nem kéne a múltról beszélni. De azért még említsük meg, még ne haragudj, tényleg csak röviden a legújabb filmjét, ami pedig a Sziko, ami az egészségbiztosításról szól, annak privatizálásáról. Na hát az nem olyan régen, Magyarországon nagyon aktuális téma volt, és azért nézzétek meg, mert az is tele van egyébként csúsztatásokkal, meg ferdítésekkel, de azért az is nagyon hasznos. Hála Istennek azt is megúsztuk. Tehát azért, viszont ez a téma ez nagyon aktuális, mert hogy Amerikában egyre csak több fegyver van. És azt lehet mondani, hogy az amerikai álom az egyre inkább amerikai ólommá válik, és hogy ez a folyamat, ez hova tart, arra vonatkozóan ez a film számos, nagyon-nagyon aggasztó perspektívát mutat föl. Na most ebben a filmben az a legérdekesebb, hogy mindenki tudja, hogy az amerikaiaknak rengeteg fegyverük van, ezt sokan a múltnak tudják be, hogy ugye a vadnyugati életstílus, hogy az amerikaiak ragaszkodnak hozzá, hogy náluk meg kell, hogy védjed magadat, ha valaki betör a lakásodba, akkor te azt lelőheted, és ezzel mindenki tisztában van, de ebben a filmben olyan dolgok is megjelennek, olyan tényeket is bemutatnak, olyan jeleneteket is látsz, amit tényleg nem hiszel el. Tehát amikor nézed, így sokkol, hogy a francba lehet, és 2 órát vagy 1,5 órát megtöltenek azokkal a dolgokkal, amiket így nem tudom, hogy nem hiszem el, annyira abszurd, hogy Monty Python. Tehát az ember azt gondolja, hogy ilyen nincs. Tehát például, amikor egy vak ember lő, mert hogy őnek is joga van a fegyverhez, igaz, hogy vak, tehát nem lát, értesz, de azért egy lőfegyver az neki is el kell. Nagyon szereti az automata géppisztolyokat. Ráadásul egy M16-ossal lő, tehát egy M16-ossal a kezében egy vak ember, tehát ilyeneket a lőtéren lövöldözik, és akkor ez így belefér. Akkor a Kólapuska sült krumpli, az felnyitja a ti szemeteket a vakság iránt. És most következzék az Egyesült Államok rövid történelme. Hello fiúk, hello lányok, kezdhetjük? Réges-régen Európában éltek a zarándokatyák, féltek, hogy bántják őket. Szóval hajóra szálltak, és az új világba jöttek, hogy ne kelljen félniük többé. Úgy megnyugodtam. Itt sokkal biztonságos. Érkezésükkor barbárok fogadták őket, úgyhogy ismét félhettek. Indiánok! Hát kiirtották őket. Azt hinnénk, egy nép kiirtásától lehiggadnak, de nem. Egymástól kezdtek rettegni. Boszorkány! Elégették a boszorkányokat. Aztán 1775-ben ölni kezdték a briteket, hogy szabadok legyenek. Sikerült, de ez sem volt elég. Módosították az alkotmányt, hogy a fehér ember tarthat fegyvert. Szeretem a fegyverem. Imádom. Ebből pattant ki a rabszolgatartás ötlete. Látjátok? A fehérek már akkor is féltek dolgozni. Afrikából elraboltak több ezer négert, Amerikában pedig éhbérért dolgoztatták őket. Ezt ne úgy értsétek, mint... Szakmunkásként szart se kapok. Hanem úgy, $0 semmiért. Így vált az Egyesült Államok a világ leggazdagabb országává. A sok pénztől és ingyen munkaerőtől megnyugodtak? Dehogy, még jobban rettegtek. Mivel 200 éves elnyomás után a feketék lettek többen több déli országrészben. Kitaláljátok, mi történt? A rabszolgák fellázadtak. lecsapdosták a rabszolgatartó fejét. A fehérek ezt meghalván ijedtükben felkiáltottak. Élni akarok, kérem, ne öljön meg, néger úr! Rövidesen előkerült Samuel Colt, aki 1836-ban feltalálta azt a fegyvert, amivel újratöltés nélkül tudtak tüzelni. A délvidék fehér lakosai újjongtak. De későn, mert Észak nyerte meg a polgárháborút, és a rabszolgákat felszabadították. Lecsapdoshatták mindenki fejét. Mire felkiáltottak, jaj, nekünk, végünk van! De a feketék nem álltak bosszút, nyugalmat akartak. Erről a fehéreket nem lehetett meggyőzni, ezért létrehozták a Ku Klux Klant. 1871-ben a klánt terrorista szervezetté nyilvánították. Ekkor alakult meg a Nemzeti Lőfegyverszövetség. Hamar beiktatták az első fegyvertörvényt. Feketéknek tilos fegyvert tartani. Remek év köszöntött Amerikára, a klánra és a szövetségre. Persze semmi közük egymáshoz, merő véletlen volt. Az egyik törvényesíti a fegyvertartását, a másik öli a feketéket. És ez így megy 1955-ig, amikor egy négernő törvényszeg, mert nem akar a busz végében utazni. A fehérek ámultak. Miért nem megy hátra? Mi folyik itt? Ó, ember! Elszabadult a pokol! A feketék a jogaikat követelték, a fehérek meg jól berezeltek és kiáltoztak! Meneküljünk! Meneküljünk! Így is tettek. Elpucoltak a külvárosokba, ahol minden fehér, szép és tiszta. Negyedmilliárdért fegyvert vettek, zárakat és riasztókat az ajtóikra. Elkerítették a lakóhelyüket, ahol végre biztonságban voltak és nyugtuk lett. És mindenki boldogan élt, míg meg nem halt. Nos, hát ez Amerika erőszakos múltja. És erre az erőszakos múltra sokan fogják rá azt, hogy az Egyesült Államokban olyan nagyon-nagyon nagy mértékű az erőszakos haláleseteknek a száma. Azt javaslom, hogy számszerűsítsük ezt. Az Egyesült Államokban évente, mondjuk egy átlagos évben 11.127 embert ölnek meg fegyverrel, lőfegyverrel. 11.127. És akkor most ezt hasonlítsuk össze olyan országokkal, amely országoknak hát azt lehet mondani, hogy hasonlóan erőszakos múltjuk van, és hasonlóan kemény, gyarmattartó, fasiszta és egyéb brutális hódító múltjuk. Majd akkor hagyd mondjak, na tessék, például Németországnak. Mondjuk, na, van erőszakos múltja. Vagy Japánnak, mondjuk azt lehet mondani. Na hát akkor vegyük ezeket a számokat. Németország 381. A 11 ezerrel szemben 381. Igen. Franciaország 255 haláleset évente. Erőszakos haláleset. Kanada 165 erőszakos haláleset. Egyesült Királyság 68 darab. Ausztrália 65 darab. Japán 39 darab. Mondjuk egyébként ne darabba számoljuk emberek, tehát fő, legyen fő, 69 fő. Hát ezeket adjuk össze, mert hogy azt mondhatjátok, hogy ezek mind-mind kisebb országok, mint az Egyesült Államok, de úgy gondolom, hogy ha Németország, Franciaország, Kanada, az Egyesült Királyság, Ausztrália és főleg Japán lakosságát összeadjuk, az már bőven kiad, sőt, többszörösét kiadja talán. Hát lakosságban szerintem 300 millió körül van, mint az USA. Nagyjából ugyanott járunk. Adjuk össze, és az összeg 973 fő. Tehát ezekben az országokban az erőszakos halálesetek száma nem éri el az ezret, míg az Egyesült Államokban 11.127, tehát egy olyan 11,5-szeres szorzó az, amiről beszélünk. Tehát azt mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok az egy rendkívül erőszakos és egy rendkívül veszélyes hely. Tehát nem csak arról van szó, hogy fegyvermániások, mert ugye például a svájciak is rengeteg fegyvert tartanak. Úgy tudom, hogy a Svájcban a férfiak 80%-a tagja valamilyen fegyveres testületnek, most nem tudom, hogy hívják, és szinte mindenkinek van otthon fegyvere, és mégsem hallunk olyan híreket, hogy Svájcban az emberek egymást mészárolnak, és gimnáziumban géppisztollyal lövöldöznének diákok. Úgy tűnik, hogy az a társadalom sokkal érettebb, úgy tűnik, hogy felnőtt emberek kezébe fegyvert adni, az sokkal biztonságosabb, mint gyerekek kezébe fegyvert adni. Egyébként Kurt Vonnegut ezzel kapcsolatban úgy érvel, hogy az amerikai társadalom az egy 300 éves társadalom, míg mondjuk az európai társadalmak, vagy mondjuk a japán társadalom, tehát mindazok, amelyekkel most összevetettük, ezek több ezer éves kulturális hagyományra tekintenek vissza. És azt mondja, hogy ez olyan, mintha egy család a kisgyereknél lenne az összes fegyver. Tehát gyerekekre ilyen mennyiségű fegyvert bízni felelőtlenség. Azt szokták mondani, hogyha egy filmben fegyver van a színen, akkor az előbb-utóbb elsül. És azt hiszem, hogy Columbine-ban valami ilyesmi történt. Tehát egy olyan társadalom, mert az amerikai társadalomról van szó, ahol ilyen mennyiségű fegyver van folyamatosan a színpadon, szükségszerűség, hogy ezek a fegyverek előbb-utóbb elsüljenek. ilyenek. És persze mi volt az amerikai kormányzatnak a válasza arra, ami Columbine-ban történt? A legkeményebb motozások, a most képzeld el, csirkecombot, hogy úgy... a csirkecombot elkobozták a sráctól, mert ráfogta valakire a csirkecombot, és a gyereket lerohanták, körömvágó ollót elveszik a sráctól. De most képzeld el azt, hogy úgy mész a gimnáziumba, hogy átmész egy fémdetektoron, és megmotoz egy biztonsági őr, és ezután lépsz be te a gimnáziumba. Most milyen pszichés hatást kelt ez benned? Azt az érzést kelti, hogy te egy börtönben vagy, rab vagy. Tehát innentől kezdve tudat alatt ezt kapod, így fogsz viselkedni, mert az ember, hogyha ilyen bánásmódban részesül, akkor nyilvánvalóan előbb-utóbb azt fog érezni, hogy én egy bűnöző vagyok, azért bánnak így velem, és akkor elkezd úgy viselkedni. Sajnos Amerikában a közbiztonság az meglehetősen rossz. És nagyon nagyfokú a bűnözés. Persze az a kérdés is felvethető, hogy vajon nem azért nagyon nagyfokú a bűnözés, mert annyira könnyű fegyverhez jutni, mert ilyen rengeteg fegyver van Amerikában. Nyilvánvalóan a fegyvergyártó multiknak nagyon nagy érdekük az, hogy ezekből a fegyverekből sokat tudjanak eladni. Csak hogy mi a helyzet, hogyha a közösségnek a úgymond erőszakszervezet, a rendőrség ugyebár nem védi meg a társadalmat. Ebben az esetben kénytelenek az emberek önmagukat megvédeni, és kénytelenek fegyverkezni. Ez az, amit a film nem mond ki, de mi megbeszéltük, hogy ez amikor privatizálták a védelmet, tehát privatizálták a közbiztonságot, old meg magad. Tehát így csináld magad, vegyél fegyvert, védd meg magad, ha valaki bejön, lelőheted, ehhez jogod van. Na hát igen, és a jogrendet is ehhez igazították hozzá, tehát a saját udvarodon már lelőhetsz akárkit, aki oda belép, mert hogy az a te saját udvarod, és ott őnek jogai, azok kvázi fel vannak függesztve. Na most itt az érdekes és fontos kérdés, hogy akkor mi lehet a megoldás? Tehát, hogyha az embereknek joguk van a fegyverekhez, akkor hogyan lehetne korlátozni ezeknek az erőszakos haláleseteknek a számát, főleg, hogyha látjuk, hogy ez a társadalom egyszerűen nem érett arra, hogy ezeket a fegyvereket, ezeket megfelelő módon használja. És úgy tűnik, hogy Chris Rocknak, a méltán népszerű színésznek, annak van egy jó felvetése erre vonatkozóan. Nem fegyverstop kell ide, dehogy, hanem golyóstop. A golyókat kéne megadóztatni. Egy golyónak 5000 dollárba kéne kerülnie. 5000 dolcsi egy lőszerét. Tudják miért? Ha egy golyó ilyen drága, nincs több ártatlan járókelő áldozat. Ha valakit lelőnek, felkiáltunk. Ez anyját! Tuti bűnös volt. Hát hogyha 50 000-ért szakkozták ki a s***ét. Az emberek meggondolnák, hogy öljenek-e 5000 dolláros golyóárak mellett. De szétlőném azt a fejedet, ha lenne rá pénzem. Szerzek egy jobb melót, spórolni fogom, és véged. Imádkozz, hogy ne kapjak akciósan. Ez itt egy stand-up komedi, és itt röhögnek az emberek, de szerintem ez egy nagyon normális felvetés. Mert hogyha ténylegesen 5000 dollárba kerülne egy golyó, azért 6 golyót venni a 6 lövetűtbe, az mondjuk megfizethető 30 000 dollárért, de ezért megvásároltad magadnak a biztonságot. Nyilvánvaló, hogyha a saját önvédelmedre, a saját családod és önmagad biztonságára költesz ennyit, de az biztos, hogy támadásra, arra biztos, hogy csak úgy lövöldözzél, arra nem fogsz ennyit költeni. Igen, de hát alapvetően nyilván itt nem csak ezzel van baj, tehát egyrészt náluk ugye szabad verseny van, az állam vonuljon ki mindenből, az államnak semmi beleszólása nincs ebbe, és nem tehet ezekre adót, mert én nekem jogom van akár 1000 töltényt is otthon tartani, hiszen ha megtámadnak, lehet, hogy éppen 1000 töltényre lesz szükségem, ezt nem lehet tudni, meg rakétavetőre, meg géppisztolyra, tehát őrültség, de ők így gondolkodnak, ők mindent az alkotmányos jogukra vezetnek vissza, hogy nekik ehhez joguk van, és az állam nem szólhat bele. Az az érdekes, hogy hogy rettenetesen fegyvermániások a magánszemélyek. Tehát, hogy az amerikai átlag ember az tényleg fegyvermániás, úgy gondolják, itt a filmben is elhangzik, hogy az a férfi, aki nem tud lőni, akinek nincs otthon fegyvere, az alkalmatlan arra, hogy megvédje a családját, tehát következésképp ahhoz nem szabad hozzámenni feleségül, az nem jó ember. Ez valamiféle kulturális diktátum. Na most egy ilyen fegyvermániás országban a hatalom is fegyvermániás lesz, és erőszakmániás lesz, és nem véletlen az, hogy az Amerikai Egyesült Államok az folyamatosan háborúzik. Tehát a második világháború óta nekik volt 20 vagy 30 fegyveres beavatkozásuk külföldön, ők országokat rohantak le. Érdekes módon általában mindenféle fehér fasiszta diktatúrákat segítettek hatalomra, például Latin Amerikában, akár Chilében, akár Nicaraguában, akár Hondurasban. Tehát, hogy ezek a tények. Tehát, és most is, ez is egy fontos kérdés, hogy a társadalomnak az erőszakossága ragad át a kormányzatra, vagy a kormányzat diktálja ezt az erőszakosságot a társadalom számára. Valószínűleg egymást erősítik, és itt bejön a képbe megint a média szerepe. Ugye a média előszeretettel olyan híreket közöl, amik az embereknél lecsapják a biztosítékot. Tehát olyat, amire felkapod a fejed. Most az nyilván nem hír, hogy nagyon szépen teremnek az eprek, idén nagyon szép eper termés lesz, és ez mindenkinek mennyire fog ízleni. Az a hír, hogy valakit agyonlőttek az utcádban. Úristen, már az én utcámban is erőszak van? Az a hír, hogyha gyilkosságokról számolnak be. És a filmben elhangzik, hogy miközben 20%-kal csökkent az erőszakos bűncselekmények száma valamelyik államban. Hát nem tudom, hogy szövetségi szinten vagy valamelyik államban, de lényeg az, hogy 20%-os csökkenés volt az erőszakos halálesetekben, és 600%-kal nőtt ugyanakkor a hírekben ennek a megjelenítése. Tehát az emberek ezt akarják látni. Úgy tűnik, hogy a média nagyon manipulatív. És miután állandóan ezt látják, mindenhol ezt látják, hogy a gyerekek arra szocializálódnak, hogy ölni kell, tehát hogy erőszak. Majdnem azt mondtam, hogy kóka. Igen, erőszakszex, majdnem ezt hangzott el konkrétan. Nem, hát mindig veszélyes egyébként a pumának a tudatalattiába letévejedni. Arról van itt szó, hogy ahhoz, hogy eladhassd a fegyvereket, amikhez hát nagyon komoly gazdasági érdekek fűződnek, ahhoz először el kell adni a félelmet. Ha el tudod adni a félelmet mindenféle hírekkel is, akkor jöhetnek a gyilkos darazsak, akkor jöhet a madárinfluenza, akkor jöhet a sertéspest is, vagy most mi van éppen? Most az van, de egyébként nem egy van, vagy micsoda? Vagy hát az ugyanaz, igen. Most azért az... találtak, hogy ne diszkrimináljuk a disznókat. Tehát, ja, hogy ne sertéspest is, hanem H&M. De a filmben konkrétan, hogy Amerikában is megvannak ezek a madárinfluenzák, meg sertéspestisek, ott például a gyilkos darázs invázió. De ami egyébként nagyon vicces, a filmben van egy párhuzam, azt mondja, hogy egyrészt kifejti, hogy a hírekben mindig az jelenik meg, hogy fekete az elkövető, és hogyha valaki nem tudja, hogy, vagy mondjuk volt valaki, aki megölte a saját gyerekét, majd a rendőrségen úgy vallott, hogy feketék voltak, és ezt cson nélkül elhiszik neki. Tehát a társadalom úgy van vele, mint ahogy az előző bejátszóban is elhangzott, hogy ahogy a feketékkel van a baj. És a gyilkos darazsakat is úgy hívják, hogy afrikai darazsak. igen. De most amikor bemegy a filmben a Michael Moore egy bankba, nem viccelek, egy bankba, ott egy olyan akcióval szembesül, hogyha nyitsz egy számlát a bankban, akkor kapsz egy lőfegyvert. De nem olyan lőfegyvert kapsz, hogy mondjuk kapsz egy 38-as magnumot, nem egy pisztolyt kapsz, amit így eltesz a retikülödben, hanem egy vadászpuskát. Egy puskát kapsz, egy puskát, és a puskával jössz ki a bankból. Hát mondjuk Magyarországon egy puskával kijössz a bankból, mindenki bankrablónak néz, de így... Amerikában az akció az, hogy nyitsz egy számlát, kapsz egy puskát. De így Michael Moore fel is teszi a kérdést, hogy nem veszélyes az egy bankban fegyvernek lennie, tehát nyitsz egy számlát, és ott van, és kezedbe adnak egy puskát, hát tudod, hogy mondjam, elég nagy a kísértés. És amikor a polgárőrök például rendszeresen gyakorlatoznak, és ilyen ismétlő fegyverekkel, meg kalasnyikovokkal konkrét Kalasnyikovval. Igen, meg M16-osokkal lövöldöznek, akkor az embernek eszébe jutnak a táliboknak a kiképző bázisai, akik hát valami ugyanilyesmit csinálnak, igen, csak ezzel itt a nyugati világot riogatják, hogy ez milyen borzalmas. Hát szörnyű veszély leselkedik ránk, amikor a tálibok képzik magukat a hegyek között, és egyáltalán nem számít, amikor ugyanez Colorado-ban történik. Miért tart valaki az otthonában egy M16-ost? Hogy lehet egyáltalán egy lakásban, mondjuk egy nem tér, akár egy 200 négyzetméteres lakásban használni egy M16-os géppisztolyt? De gondolj bele, hogy az előszobában nem tudsz vele megfordulni. Tehát olyan hosszú, hogy érted, ez nem alkalmas arra, hogy megvédd az otthonodat. Arra alkalmas, hogy kiuggasd a falakat és a gyerekeidet is szinte válő. Ezzel a falon keresztül lehet lelőni valakit, az ilyen fegyverekkel. Tehát jó, egyébként a Columbine, mert hogy a filmnek a középpontjában mégiscsak a columbine-i vérengzés áll, ennek a felelősségét ezt valakire rá kellett kenni, mert nyilvánvalóan nem lehet a fegyvermultikat okolni ezzel, persze azért sokan voltak, akik kifejezetten a fegyverszövetséget és például Charlton Hestont, a fegyverszövetségnek az elnökét okolták, többek között Michael Moore is ilyen, de azért ennek az alternatívája, egy másfajta vélemény az az, hogy nyilvánvalóan a kulturális hatások azok, amelyek felelősek ezért, és ilyen módon találták meg a Marilyn Mansont. A Marilyn Mansont, aki szerintem egy ilyen borzasztóan tehetségtelen zenész, viszont hát egy nagyon rátermett, egy nagyon talpra esett producer, aki ezt a sátán figurát ezt magára tudta venni, és jól tudta alkalmazni saját magára. Ez a Marilyn Manson az, akit megtaláltak erre a szerepre, és ez a szerencsétlen, ebből a szerencsétlen senkiből, aki egyébként szerintem egy ilyen borzasztóan csapnivaló zenét csinált, tehát igazi szemét trash, tehát azt hiszem, hogy ez egy igazi trash metal. Alice Cooper-i hagyományokat folytatja, hogy igazából a színpadi show az amiért oda el lehet menni a zenéhez. De ami jó száma van a csávónak, az földolgozta. Tehát, hogy ő maga soha nem tudott egy jó számot írni az életében, de ezt nagyon jól kitalálta ezt a szerepet magára, nagyon jól alkalmazta ezt a szerepet magára. A buta amerikai többség, aki okolja őt a vérengzésért, pedig nagyon jó marketinget folytat ő mellette. Na hát az ő szerepe az nagyon fontos a filmben. Szóval az én számomra ez a Marilyn Manson, ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, ezt bevallom. Tehát én egy nagyon-nagyon... Mármint ebben a filmben. Igen, sötét, primitív ocsmány figurának képzeltem el a Marilyn Mansont, annak ellenére, hogy így nem feltételezem, hogy ő a felelős az amerikai iskolákban, meg gimnáziumokban történő vérengzésekért, de nagyon meglepő dolgokat, és nagyon, szerintem nagyon helyén való dolgokat mondott a Michael Moore-nak. Ki a felelős? A szakemberek tudják a választ. A durva, heavy metal, szubkultúra. Hol vannak a szülők? Durva filmek. South Park. Videójáték. TV. Szórakoztatás átár. Rajzfilmek. Társadalom. Játékpuska. Drog. A sokkoló. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. A Little Tony esetre való tekintettel lemondta amerikai turnéjának utolsó 5 fellépését. Az énekes szerint nem a hozzá hasonló előadókat kell okolni. Ez a legelvetemültebb együttes, melyet tömegtermelő lemez kiadó valaha is képviselt. Columbine után minden jel arra mutatott, hogy az eset kiváltó oka az, hogy a tettesek Marilyn Mansont hallgattak. 2 évvel a lövöldözés után Manson mégis fellépett Denverben. Holnap Denverben az Ozzfesten fellép a sokkoló Marilyn Manson. Egy vallási csoport tüntetést is tartott. Úgy döntöttem, magam beszélek vele. Gyerekkoromban a zene volt a mencsvára. Az volt az egyetlen, amin nem ítélkezhettek. Feltettél egy lemezt, addig sem üvöltöztek, hogy mi van rajtad. Mindjárt jobban érezted magad. Egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy a holnapi Manson koncert nézői erőszakosak lesznek-e? A válasz nem. Mindenki Lexus vesz, aki meglát egy hirdetést? Nem, de van, aki igen. Számomra egyértelmű, hogy miért engem szúrtak ki. Mert a legkönnyebb az én pofámat mutogatni a képernyőn, hiszen végtére is én vagyok a félelmük megtestesítője. Mivel én képviselem mindazt, amitől félnek. Pedig csak azt mondom, ami jól esik. Ha Marilyn Manson beteheti ide a lábát a gyűlölet, erőszak, öngyilkosság, halál, narkózás, Columbine-hoz hasonló témák reklámozásával, azt mondom, harcolni fogunk! Ennek az egész tragédiának a két mellékterméke a média szelídítése és a fegyvertiltása. De mennyire kapóra jött ez a két téma a közelgő választások idején? Kit érdekelt már Monica Lewinsky, vagy hogy az elnök a tengeren túlon egy másik országot bombáz? Inkább én lettem a bűnbak, mert játszom a rock'n'rollt. Kinek nagyobb a befolyása? Az elnöknek vagy nekem? Tetszene, ha nekem volna, de az elnöknek van. Tudta, hogy a Columbine-i eset napján az USA több bombát dobott Koszovóra, mint a háború során bármikor? Tudtam, és épp ez benne az irónia. Senki sem mondja ki, hogy talán az elnök tehet erről az erőszakos viselkedésről. A média nem így akarja beadagolni, felkorbácsolni, szítani a félelmet, hanem azzal, hogy nézd a tévét, a híradót, és belé csepegtetik a félelmet. Árvizekkel, az étszer, gyilkosságokkal. Bámuld a reklámokat, vegyél Hondát, vegyél Colgate-et, jó fokrémet, mert ha büdös a szád, nem szólnak hozzád. Ha pattanásos vagy, nem kefélnek veled a csajok. Ez egy félelem és fogyasztási hadjárat. Szerintem az egésznek az alapja az, hogy félemlítsük meg őket, hogy költsenek. Az egésznek a mélyén ez a szándéklapul. Ha közvetlenül a Columbine-i diákokhoz szólhatna, vagy a környezetükhöz, mit mondana nekik? Egy árva szót sem. Meghallgatnám a véleményüket. Ezt nem kapják meg. Normális csávónak tűnik ez a Marilyn Manson. Önmagában, hogy nem lehet belevinni ebbe az utcába, hogy határolódjon el a szélsőségektől. Mit mondana nekik, és akkor így neki most itt szint kéne vallania, miért is. Nem bántott senkit, nem követett el semmit. Tehát, hogy amikor mentegetőzésbe visznek bele, pusztán azzal, hogy megrágalmaznak valamivel. Tehát, hogy ez ilyen kifejezetten normális és karakán hozzáállás. Jó, egyébként szerintem ma már elég evidens dolgokat mondott. Lehet, hogy a film készítésének időpontjában még ezek újszerű gondolatok látok, hogy alapvetően ezt már mindenki hasonlóan gondolja, mint ő. Van itt néhány SMS. Minden szabad igaz amerikanizálódásunkról, sajnos szép felvezetés. Ó, hát köszönjük. Akkor azt írja a kedves SMS író, nem emlékszem, hogy a film felveti el, de nem lehetne egyszerűen példát venni egy olyan országról, ahol kb. Jól működik a rend, például Svájc. Ja, és a napokban hallottam a francia hírekben, hogy egy erőszakos, azt hiszem késes gyerek miatt mindenki táskáját megnézik egy suliban. Aztán azt írja az SMS író, hallgassátok meg előítélet nélkül Manson Antichrist Superstar című lemezét. Ez a mai amerikai társadalom legkeményebb kritikája, írja Gábor. Jó, csak hát az a baj, hogy ami zenél addig, az zenél egyáltalán. Nem tudom, tehát hogy így az, figyelj, amíg zajong, addig viszonylag nehéz figyelni a kritikára, tehát hogy ez a baj a Marilyn Mansonnak. Hallgass, akinek tetszik. Nekem nem annyira jött be, én más zenékből tudtam rendszerkritikát, vagy a rendszerkritikámat alátámasztani, mit tudom én, a Rage Against the Machine-nel, nekem az jött be, másnak meg az nem tetszene teljesen. Ne, vagy Asian Dub Foundation. Például. Na, akkor osztályozzuk le ezt a filmet. Hát nekem ez, amikor először láttam, 8-as volt, most meg olyan 6 és feles, még idő után kezdem úgy unni Michael Moore, de alapvetően szerintem, aki elsőre látja, annak jó kell. Jó, ne, azért erre a filmre én megadom a 7-est, mert egy fontos témáról beszél, és azért, hogy mondjam, azért a manipuláció az megvan benne, nagyon keményen, meg azért elsősorban, hogy mondjam, nem egy túl magas intellektuális színvonalú közlés, tehát nagyon lefelé kalibrálja a saját feltételezett nézőközönségét, de egy 7-est a társadalmi szerepe okán mindenféleképpen megér. A következő film, amiről beszélni fogunk, az a Super Size Me. Ez a Morgan Spurlocknak a filmje. A Morgan Spurlock az a másik Michael Moore Amerikában. A kicsi Michael Moore. A kicsi Michael Moore, a kicsit bulvárosabb, egy kicsit könnyedebb, egy kicsit még Michael Moore-nál is. És úgy gondolom, hogy azért talán valamivel kevésbé demagóg Michael Moore. Azért. Bár azért elég, és hogy mondjam, tehát egyébként a Super Size Me azt szerintem egy nagyon jó darab, azt szerintem egy nagyon jó film lett. A későbbi filmje, amit nem olyan régen mutattak be a mozikban, ez a Hol az ördögben van Osama Bin Laden, ezt szerintem már sokkal rosszabb. De hát miről is szól a Super Size Me? A Super Size Me az arról szól, amit Marilyn Manson az utolsó mondataiban emlegetett, hogy az embereket rá kell venni a fogyasztásra. A Super Size Me a fogyasztásról szól, méghozzá arról, hogy Amerika a fogyasztásról szól, vagy a hízlalásról? Hát igen, a fogyasztónak először sokat kell fogyasztania, aztán pedig fogyasztania kell önmagát, mert nagyon sokat fogyasztott. Tehát erről szól, hogy gyakorlatilag ma Amerika felnőtt lakosságának 60%-a kórosan elhízott, és Morgan Spurlock annak keresi, vagy annak megy utána, hogy ez hogyan és miért alakult így, ki ezért a bűnös, ki akarja ezt, és kinek üzletez. És két nyomvonalon csinálja ezt, mert egyrészt folyamatosan megkeresi a felelősöket, különböző embereknek a véleményét kéri ki, beszél mindazokkal, akik ebben az egész témakörben valamilyen módon érintettek, vagy a véleményükre érdemes odafigyelni, és mindeközben pedig saját magán végez egy kísérletet, ezzel párhuzamosan, melynek során egy hónapon keresztül csak a McDonald's-ban eszik, reggel, délben, este. A szabály az az, hogy ha megkínálják őt a nagyobbal, tehát ha megkérdezik tőle, hogy kére Super Size menüt, akkor ő ami szuper... egyébként Európában nincs is. Igen, ez egy kifejezetten amerikai dolog, hogy nem nagy, meg extra nagy, hanem ez a Super Size menü. A Super Size menü, tehát hogy ezek a méretek, ezek is elképesztőek, ezekre is kitér a film. Hogy csak akkor kér Super Size méretet, hogyha ezt ő tőle megkérdezik. És egyébként meg az a lényeg, az a szabály, hogy mindenből, ami az étlapon szerepel, az egy hónap alatt legalább egyszer ennie kell, és napi háromszor a McDonald's-ban eszik egy-egy menüt. Tehát azért egyébként nyilván hallgatóink között sok ember van, aki szereti a McDonald's-ot, de gondoltok bele, hogy azért naponta háromszor enni egy hónapon keresztül mindig ugyanabban a kajádában, az nem semmi feladat. Tehát azért abban van kihívás, akkor is, ha szeretem, akkor is, ha nem. Hát nagyon-nagyon brutális következményei lesznek ennek a kísérletnek. Tehát ő a 12. napra, a kísérlet 12. napjára 9 kg-ot hízik. Nem, nem jár a felénél még. Egy hónap. Az egy harmadánál tart. Itt aztán nagyon megijed, és visszavesz, tehát onnantól kezdve már nem kólát iszik, hanem ásványvizet. Nem fagyit kér, hanem joghurtot. Igen, egyébként igen. A fagyi, vagy joghurt is másfél literes, tehát így gondoljátok. És az is tele van cukorral. A Super Size joghurt, amit az ebéd mellé csak úgy mellékesen betolsz, az másfél liter. Tehát, hogy így aztán annak következtében, hogy visszavesz ebből, végül egy hónap után 15 kg-ot hízik. Tehát 15 kg-ot, és hát mindenféle társbetegségei kialakulnak, tehát az összes létező lelete az a legbrutálisabban eltorzul gyakorlatilag. Na most egyébként, hogy ha csak erről szólna a film, akkor azt mondom, hogy nagyon-nagyon unalmas lenne, mert ez egy nagyon jó téma, de ha ezt akarja valaki másfél órában kifejteni, akkor ez így az rettent unalmas lesz. Szerencsére a film azért nagyon széles spektrumon elemzi ezt az egészet, és egész más is a rendszernek egyéb hiányosságaira, meg problémáira is felhívja a figyelmet. És egyébként itt jön be nekem az a kép, ami gyakorlatilag mind a négy filmünkre igaz, amit ma tárgyalunk, hogy mindegyik azzal a felvetéssel él, hogy valami megváltozott Amerikában. Régen olyan jó volt, valahogy az Amerika ez így dübörgött, így ez az amerikai álom, hogy mindenki istenített, és mára valami kiveszett, elveszett, valami nem stimmel. Ugyanez van ebben is. Ja, nem titok, hogy az Amerikai Egyesült Államok a világ egyik legelhályosodottabb társadalma. Nagyon durvák az adatok. 1980 óta megduplázódott a túlsúlyosok száma az Egyesült Államokban. Konkrétan 100 millió amerikai túlsúlyos, és ez a felnőtt társadalom 60%-a. Tehát ez egy az egész társadalmat meghatározó probléma. És hogy ennek mi az oka? Hát a Morgan Spurlocknak a felvetése szerint ennek az oka az a helytelen táplálkozás és a mozgás hiánya. A McDonald's-ban kapható élelmiszerek, amelyek, hát a McDonald's-ról azt kell tudni, azért a McDonald's-ról beszélünk, mert McDonald's-ból több van az Egyesült Államokban, ha gyorséttermeket vizsgáljuk, mint az összes többi fajta gyorsétteremből együttvéve. A McDonald's egyébként a világon összesen 48 millió embert étkeztet, ami több, mint mondjuk Spanyolország teljes lakossága. Na most az a probléma a McDonald's-szal, és ez mondjuk a filmben konkrétan nem hangzik el, de én amikor bejött Magyarországra a McDonald's, 1988-ban azt hiszem, a régi Posta utcában megnyílt a McDonald's, és akkor hatalmas kígyózó soron keresztül kellett a pénztárhoz jutnom ahhoz, hogy belekóstolhassak Amerikába. Hát akkor még az Amerika az egy ilyen csodálatos, még állt a vasfüggöny, az még az ilyen csodálatos álom volt, hogy én abba belekóstolhatok, és akkor rögtön kértem egy Big Mac-et, és amikor abba beleharaptam, akkor akkor éreztem meg amerikai ízét először életemben, amúgy széttoltam a nyelvemmel azt az öt réteget, ami a zsömle, sajt, hús, zöldség, zsömle, sajt, húsz, zöldség, zsömle. Ezt úgy kentem szét a szájpadlásomon a nyelvemmel, mintha vajból lett volna, és akkor azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el, ez hogy lehetséges. Aztán nem sokkal később rájöttem arra, hogy ez hogy lehetséges, ez a kaja félig már meg van emésztve. És itt nem csak arról van szó, hogy tele van zsírral és tele van cukorral, ezért aztán dupla annyira hízlal, hanem arról van szó, hogy mivel félig már meg van emésztve, ezért aztán az emésztésére fel annyi energiát kell használnod, tehát még dupla annyira hízlal. Tehát, hogy így konkrétan energiatakarékosan emészted az energiabombát. De egyébként védjük meg a McDonald's-ot, nem csak a McDonald's-al van baj, mert McDonald's van itt is, meg van mindenhol. Hát mondjuk még, a többit is, úgy érted? És még sincs itt annyi elhízott és korosan túlsúlyos ember, mint az USA-ban, mert az amerikai életforma is önmagában hordozza a lehetőségét, sőt, mi több a egyenes út vezet az elhízáshoz. Az amerikaiak nem szeretnek sétálni, mindenhova autóval mennek, WC-re és autóval mennek. A bevásárlóközpontban, ha valaki kövér, akkor egy ilyen kis elektromos tolószékszerű kis kocsival tud bevásárolni, hogy ne kelljen neki járnia. Egyszer láttam egy fotót, az interneten küldte valaki, konditerem lépcsője, 6 lépcsőfok körülbelül, oda is mozgó lépcső visz fel. Tehát képzeld, hogy mész edzeni, és mozgó lépcsőn mész fel, nehogy elfáradj az edzés előtt. Morgan Spurlock nem is nagyon járkál, tehát így van egy lépésszámláló gépe, ezek alatt a napok alatt annyit sétál, amennyi az amerikai átlag. Az átlag amerikainál nem szabad, hogy többet járjon, hiszen akkor nem lenne korrekt a kísérlete, mert ha többet sétál, akkor ugye nem fog a megfelelő ütemben hízni. Na hát ő erre nagyon odafigyel, és aztán megnézhetitek, hogy milyenné válnak Morgan Spurlocknak a leletei, amikor belekóstol az igazi Amerikának az ízébe, belekóstol ennek az amerikai életformának a következményeibe. 150 per 90. A fejfájást éppen okozhatná a magas vérnyomás, de ez nem attól. Inkább a vércukrával lehet kapcsolatban. Nyilván sok az inzulinja, és az okozza ezt. 150 per 110. A koleszterin szintje 165 volt, most 225. A mája meg begyulladt, vagy más baja van, de kilöki az enzimeket a vérbe. Ez nem általános jelenség, de arra utal, hogy a mája beteg. A betegségét meg valószínűleg a túlzott zsírbevitel okozza. Egy tömött libának nem ilyen zsíros a mája. Az SGOT eredetileg 21 volt, most meg 130. Az SGPT eredetileg 20 volt, most 290, több mint a 10-szeresére emelkedett. Ez így nagyon nem jó. Most minden orvos azt mondaná, hogy beteg. Emiatt fáradtnak fogja érezni magát, levertnek, lelombozottnak. Ha ezt valaki az alkohollal éri el a májánál, annak a májnak vége, ott minden sejt elpusztul. Máj elégtelenség lép fel, de olyat még nem hallottam, hogy ezt sok zsírbevitellel is el lehet érni. Úgy látszik, minden lehetséges, nem tudom, mi lesz. Elképzelésem sincs, ilyet még sosem láttam. Még senki sem vágta haza ilyen frankón a máját zsírral. Akkor még 2 röpke hétig, már csak kibírom én is. Hát, szerintem nem valószínű. Persze, biztosan nem tudom. De akkor is azt javaslom, hogy hagyja abba, amit most csinál, mert tönkre teszi magát. Maga beteg. Beteg és csak még betegebbé teszi magát. De ha leáll ezzel, akkor még rendbe jöhet. Mit jelent az, amit említettem, hogy félig emésztettek a cuccok? Azt jelenti, hogy a krumplit, azt nem a sült krumplit, amit eszel a McDonald'sban, az nem úgy sült krumpli, ahogyan otthon anyád elkészíti, hogy fogja a krumplit, meghámozza, aztán azt fölszeli és berakja az olajba, hanem az, azt ők előtte ledarálják, felütik mindenféle tejjel, meg mindenféle adalékokkal, abból képeznek egy masszát, és aztán abból azt sütik ki sült krumplinak. Ugyanezt végzik el a zsömlével, ugyanezt végzik el a hússal. Tehát ott nem az van, hogy vágnak egy szelet húst neked, és azt nem. Azt ők ledarálják, felütik mindenféle adalékokkal, és azt kapod meg. Tehát, hogy itt igazából mindennek a benyomását, mindennek az illúzióját, mindennek a marketing mását kapod meg. Na de ez az egész nyugati típusú világra igaz. Egyébként a marketing az, ami ezt a rendszert mozgatja. Tehát ha nincs reklám, nem működik semmi. És a film jelzi, hogy például miért nem terjed el az egészséges életforma, az egészséges étkezés, azért, mert nem költenek annyit marketingre. Nincs annyi bevételük, nincs akkor a tőkejük, nem tudnak marketingelni. 2000-ben a McDonald's $1.5 billion költött a termékei népszerűsítésére, míg mondjuk az egészséges, nem tudom melyik hálózat, de zöldségekkel és gyümölcsökkel foglalkozó hálózat, az $20 million költött. Tehát a $1.5 billion és a 20 millió között azért egy nagyságrendnyi különbség van. Nyilvánvalóan nem rúgnak labdába. Megjegyzem, az is nagyon fontos, hogy ezek a cégek igyekeznek benyomulni az oktatásba, iskolákban, menzákon, a hatalmas piac, tehát ilyen 30-40 milliós piac, képzeljétek el. Kisgyerekek a születésnapi buliukat a McDonald'sban rendezik, konkrétan az én keresztlányom is a McDonald'sban rendezte a születésnapi buliát, ahol meghívta a kis barátait, ovis társait, és akkor ők ott együtt bulisztak, meglepte őket egy-egy menüvel, konkrétan szocializálja a McDonald's a legfiatalabb generációkat, és ezáltal a fogyasztási szokásaikat már egészen korán, az egészen kisgyerekkorukban kialakítja. Ami még fontos, ez a félig emésztettség mellett, hogy miért egészségtelnek ezek a gyorskaják. A McDonald'sban mindenbe raknak cukrot, mindenbe, azokban a dolgokban is, amikről el sem tudod képzelni, a sült krumpliban is van cukor konkrétan, minden öntetben, mindenben, amit csak eszel, van cukor. És a cukor az nagyon, de nagyon, de nagyon egészségtelen. Olyan betegségekhez vezet, amelyek tömegesek ma már Amerikában. De egyébként a gyermekkori cukorbetegség, konkrétan 2000-ben, a 2000-ben született gyerekek egyharmada az gyermekkori cukorbetegségben fog szenvedni már 10 éves kora előtt. De nem csak a cukorral van a baj, mert én azt mondom, hogy mindent ehet az ember, mindent ehetsz a megfelelő arányokban, a megfelelő mennyiségben. Tehát cukrot is ehetsz, hogyha nem adagolod túl. Probléma ott van, hogy például a Supersize menühöz jár 2 liter kóla. Képzeld már el azt, hogy az ebéd mellé 2 liter kólát kell meginnod. Hát elképesztő, hát lehetetlen. Hát az önmagában nem fér el a gyomromban, nem, hogy még mellé egyek is. Hát itt a probléma ezeknek a végtelen mennyiségekkel van, azzal, hogy megalomán az egész társadalom, és azt akarja, hogy én a pénzemért annyit kapjak, hogy attól leforduljak a székről. Mert ők a legnagyobb nemzet. És a legnagyobb kajákat akarják, és a legdagadtabbak is akarnak. Nyilván a legnagyobb kóla jár nekik, mi meg a legnagyobb üdítő. Na most az üdítő a legjobb, mert ott aztán tényleg értelmetlen, mert az, hogy valaki még éhes, még eszem, de miért az a mennyiség az üdítőkből itt? Na jó, ez a legbrutálisabb. Mekkora ott a kis kóla? Na, konkrétan a kis kóla az régen 4 decis volt, de aztán váltottak, és a, a 4 deci az már a gyerek adag lett. A kis adag az 5,5 deci lett. Az nálunk a nagy, nem? Azt hiszem, hogy a fél liter az nálunk a legnagyobb. 5,5 liter, tehát konkrétan. Nem, deci. Nem, 5,5 deci. Erre jön rá a közep, ez a kicsi. A közepes az 1 literes, a nagy pedig 1,5 literes, és ezután meg még egy super size méretet is bevezettek, amely 2 literes. 2 literes poharat képzeljél el, csak a 2 literes kólában 800 kalória van. A 800 kalória az az egynapi szükségletednek a 60%-a. Az egynapi kalória szükségletednek a 60%-át beviszed kólából egyetlen egy étkezés során. De Európában nincs ekkora pohár. Tehát aki járt már mondjuk Münchenben a sörfesztiválon, akkor az tudja, hogy az 1 literes korsó az igen nagy. Az a legnagyobb Európában. Akkor a korsó, hogy 1 liter sör fér bele. Na most ezek 2 literes poharat adnak. 2 literes, beszélhetünk pohárról a 2 literes. Az egy vödör, tehát maradjunk annyiból, hogy vödörben kapod a kólát. Igen, igen. Most a 800 kalóriával az a probléma, mert hogyha 800 kalóriát viszel be egy ételből, akkor azt mondom, hogy az egy nagyon-nagyon egészségtelen ebéd, mert az túl sok egy ebédre a 800 kalória. De amikor kólából viszed be, aminek nulla a tápértéke, és 800 kalóriát viszel be, akkor arra azt mondom, hogy ez az eszetlen tékozlása az egészségednek és az életednek. Ön szerint milyen gyakran szabad gyors éttermételt fogyasztani? Az ideális az, ha soha. Ritkán vagy soha. Minél ritkábban, annál jobb. Legjobb soha. Havonta egynél többször nem ajánlatos. Csak ha egy lakatlan szigetre vetődik az ember, és ott van egy McDonald's. Vagy ha kitör egy járvány, és nincs más élelem. Más különben soha. 100 táplálkozás szakértőt hívtunk fel szerte Amerikában, és a 100-ból csak 2-en mondták, hogy hetente 2-szer, vagy akár többször is szabad gyors étteremben enni. 28-an válaszolták, hogy hetente 1-szer, vagy havonta 2-3 alkalommal, és 45-en, hogy soha. 95-en egyetértettek abban, hogy a gyors éttermek az Amerikában járványszerűen terjedő elhízás fő okozói. Számos halálokról beszélünk itt, egész konkrétan a cukorbetegség, a májgyulladás, a májrák, a szívinfarktus, ezek mind hát nagyon nagy 20, mértékben. Konkrétan 20 életre veszélyes komoly betegséget sorolt fel, ami az elhízásnak köszönhető, vagy elhízáshoz köthető. Az az érdekes, hogy ugye a standard amerikai reakció arra, hogyha az embernek tüdőrákja lesz, vagy kórosan elhízott és cukorbeteg lesz, hogy ki miatt van ez? A dohánygyár miatt? Vagy a Meki miatt? Akkor beperelem. Csak az amerikaiak rohannak a bíróságra és pereskednek. És ebben az a furcsa, hogy egyrészt oké, persze, igaza van. Másrészt meg ki az, aki nem tudja, hogy a cigarettától tüdőrákod lesz? Ki az, aki nem tudja, hogy a zsírtól elhízol? De Magyarországon egy nemzet zabálja a lángost. Mindenki tudja, hogy a lángosnak 90%-a vagy 96%-a zsír, olaj, 2%-a liszt, meg 1%-a tojás. Ennyi. És egy csipetnyi só. Tehát az konkrétan zsír. Senkinek eszébe nem jutna beperelni a lángosost azért, mert minden nap lángost zabálsz, és elhízol. Senki nem jutna el oda, hogy akkor pereskedni kell ezért. Világos, de ez is azt mutatja, hogy senki nem akarja vállalni a felelősséget a saját döntéseit. Gyakorlatilag gyerekek. Igen, konkrétan erről van. A felnőttek is gyerekek. Rohannak a pucihoz, amikor szembesülnek a következményekkel. Azt kell tudni, hogy az Egyesült Államok az ugye 50 államból áll. Ebből az 50 államból 49 államban nem kötelező a testnevelés óra az általános iskolában. Tehát egyetlen egy állam van, Illinois állam, amelyikben ez az iskolai, az általános iskolai testnevelés az kötelező. Na azért azt a testnevelés órát azért meg, tehát nézzétek meg a filmet, mert amikor azt bemutatják, az is vicces. Tehát ugye a tornatanár így mondja, hogy akkor most tapsra mindenki szaladgálhat, és akkor majd, ha megint tapsolok, akkor majd vegyetek fel egy pószt. Tehát ilyen semmiféle szervezettség, ott 40-45 percen keresztül futkároznak a gyerekek, mindezt hetente egyetlen alkalommal. A cégek milliárdokat költenek arra, hogy biztosan ismerjük termékeiket. 2001-ben a McDonald's 4 millió dollárt költött hirdetéseire a médiában, vagyis a tévében, rádióban és az újságban. A Pepsi több mint 1 milliárdot fordított ugyanerre. Édességei népszerűsítésére a világban a Hershey Foods röpke 200 milliót szánt. A zöldséget és gyümölcsöt népszerűsítő kampány még fénykorában is nagyon alacsony költségvetéssel működött. Csupán 2 millió dollárt fordíthatott hirdetésekre. Ez 1/100 annak, amit egyetlen édességgyártó cég reklámra költ. Hogyan reklámozzák az élelmiszert? Pólókon, bónuszokkal, gyerekeknek szánt játékokkal, a gyors éttermekben a menühöz járó ajándékokkal, tányér alátétekkel. Egy szóval mindenütt jelen van a hirdetés. Azt az ételt fogyasztják a legtöbben, amelyiket a legtöbbet reklámozzák. Köszönöm, gyere máskor is. SMS-ek. Robi maga mondta el az igazságot, le vagyunk maradva Amerikától. Most erről beszélünk, de ma már nem trendi a meki az USA-ban, pont az egészséges életmód a menő, igaz, hogy lehet, hogy kevesek a felső 10-15% körében. Le vagyunk maradva, nálunk csak most kezdik felismerni ezeket a problémákat, és az USA-t szídjuk miatta, holott ők ezen már kezdenek túl lenni. Aztán itt van még egy SMS író, azt írja, hogy Norvégiában a McDonald's a legkoszosabb, legszakadtabb hely, azt hiszem itt van a helyén. Aztán itt van a kedves SMS író, azt írja nekünk, filmekkel kapcsolatban kéne észt osztanotok, nem étkezési tanácsokat adni, egyébként igazatok van. Várjál, itt nem a, ezek nem a mi étkezési tanácsaink, konkrétan annak, ami ebben a filmben elhangzik, mi itt ebben az adásban csak a, mit tudom én, 15%-át, vagy annyit se idéztünk fel, vagy utaltunk rá, még rengeteg ennél sokkal, de sokkal több információt megkaptok, mi csak egy kecsinálás céljából említettük meg ezeket a dolgokat, hogy fölhívjuk a figyelmet erre a filmre, mert ez az a film, amely szembe száll ezzel a nagyon-nagyon-nagyon sötét tendenciával, és úgy gondolom, hogy ránk fér. Igazság szerint ez nagyon ilyen... egészségtelen módon él a magyar társadalom is konkrétan. Igazság szerint az ilyen filmeknél nekünk nyilvánvalóan nem az a feladatunk, hogy méltassuk az operatőri munkát, meg a rendezőt, meg a színészeket, hogy milyen tehetségesek ezek a színészek. Ezek dokumentum jellegű propagandafilmek, itt arról kell beszélni, amiről a film szól. Kedvet kell csinálni hozzá. Ha te ez alapján kedvet érzel, akkor nézd meg, ha nem, akkor meg ne nézd meg. Ennyi. Itt nem tudjuk azt mondani, hogy nagyon szépen fotózott felvételek vannak a filmben. Miről kéne beszélnünk a filmmel kapcsolatban? Ez a kérdésem, kedves SMS író. Hogy tud elaludni az a szegény gyerek, aki kólával kéri a menüjét, kérdezi az SMS író, mert én már nem csak a cukortól, de a koffeintől is rosszul vagyok. A Puzsér kóla egészséges? Kérdezi tőlünk a kedves hallgató. Természetesen az mindenkinek ajánlott, ugyanis cukormentes. Az a kérdés, hogy erre a filmre hányast adunk, én egy 8-as simán megadom. Én is 8-asra gondoltam. Egy zseniális filmről fogunk beszélni. Egy brilliáns filmről. Ebben ennek a műfajnak az abszolút csúcsa. Semmiféle kétség nem fér ahhoz, hogy tulajdonképpen ez az a film, amiért ezt a műfajt kitalálták, hogy ez megvalósuljon. Ez a Corporation című film, amely a részvénytársaságoknak a világunkban betöltött szerepével foglalkozik. Amikor én először láttam, akkor ez egy ilyen reveláció erejű felismerés volt az én számomra, és azóta egy egészen új szemléletet kaptam. Én tulajdonképpen az volt a benyomás, hogy aha, de hát én ezt végig sejtettem, és mindvégig tudtam is, de valahogy sosem állt össze ilyen pontosan, meg sosem fogalmaztam meg ebből egy csomó mindent, tehát valahogy így a gondolkodásomnak számos eleme az egy irányba tartott, csak bizonyos következtetéseket vagy bátortalan voltam megvonni, vagy nem volt meg a megfelelő perspektívám, hogy az összefüggéseket lássam, és ez egyszerűen olyan módon letisztította bennem ezeket a dolgokat, na ezt a filmet kötelező érvénnyel nézzétek meg, és kíváncsiak is vagyunk a véleményetekre, 0629986986-os SMS számon, láttátok-e a Corporation című dokumentumfilmet? Én hajlok arra egyébként, hogy a filmnek egyetlen hibájaként azt állítsam be, ami csak magyarban igaz, hogy nem fordították le a címét. Ezt a Kardos Gábor mondta minap, hogy a Corporation-nel az a baj, hogy ezt az ember meghallja, és nem érti. Hát nem tudja, jó, ez valami film, oké, bármi lehet. Így csak az nézi meg, aki valamilyen szinten ismerős ebben a témakörben, aki aktivista, vagy valamelyik szervezetnek, aki ezzel foglalkozik, annak tagja, és mondták, hogy ezt feltétlen nézd meg, mert ez egy ilyen kritikus film. És ő mondta, hogy le lehetett volna fordítani a címét úgy, hogy a multi. És ha ezzel a címmel ment volna, hogy a multi, akkor így mindenki azt mondta volna, hogy aha, na hát azokat tudom, hogy gonoszok, meg akarom nézni, hogy miért, hogy miről szól ez a film, hogy miről is van itt szó. Így, hogy Corporation így nem üt. Persze angolban igen. De hát ez az egyetlen hibája úgy néz ki, mert ha az ember megnézi ezt a filmet 5-6-szor, akkor még mindig azt mondja, hogy még mindig újra és újra talál benne olyat, amit aztán később fel tud használni másokkal folytatott vitáiban, vagy amivel lehet érvelni. Mindenképpen tanul belőle. Ez a film nem csak tartalmilag rettentően erős, hanem formailag is, hogy mondjam, drámája van. Tehát, hogy ez úgy üt ez a film, és itt nem a bunkó Michael Moore-nak az ostoba provokációit kell hallgatnod. Hát mert nem is ő rendezte, szerencsére. Sutyó emberekhez oda megy az utcán, és provokálja őket mindennel, meg ahogyan a Charlton Hestonnak az orra alá tolja a mikrofont, és szivatja a szerencsétlen öregembert, nincs is sportértéke igazából a dolognak, hanem itt Nobel-díjas közgazdászok és hát filozófusok. Az egyik kedvencünk Chomsky, hogy Noam Chomsky, Milton Friedman, tehát a legnagyobb szakértői. Naomi Klein, aki rengeteg könyvet adott ki ebben a témában, például a Nólogót érdemes elolvasni. Hát, hogy itt tényleg a téma szakértői és kifejezetten jegyzett és kvalifikált vélemények tömkelegét, sorozatát hallgathatod meg, rettentően erős, nagyon érdekfeszítő, a székhez szegezően brutálisan kemény információknak a sorozatával sokkolja a fejedet. Amit, ahogy te mondod, kinyilatkoztatása, az olyasmi, amit az ember mindig érzett, de soha nem fogalmazta meg így, soha nem gondolt rá így konkrétan erre, hogy ha a részvénytársaság egy személy lenne, már pedig személyi jogokkal ruházták fel, jogi személyként működik már 100-valahány éve. Persze minden felelősség nélkül. A felelősség nélkül ám, de rengeteg joggal, ami megilleti, hogyha ő egy személy, egy jogi személy, akkor ki lehet állítani róla egy személyiség rajzot fel lehet állítani. Már pedig rengeteg esettanulmány áll a rendelkezésünkre, és tehát akkor, tudjuk mi alapján megtenni ezt. És akkor milyen személlyel állunk szemben? Tehát milyen személy a részvénytársaság? Egy kórismét állít ki a film, és ez szerintem óriási benne, hogy úgy kezeli tényleg, mint élő embert. És azt mondja, hogy ilyen meg ilyen tulajdonságai vannak, így meg így viselkedik, és ez egy ilyen betegség tüneteit jeleníti meg, és mi ez a betegség? Ez egy létező betegség, ez a pszichopata konkrétan, tehát hogy egy pszichopata, hogyha neki ez a természete. És többször hangsúlyozza egyébként a film, hogy itt szó sincs gonoszságról. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő gonosz vagy rossz szándékú. Egyszerűen a természeténél fogva, mint intézmény, szükségszerűen működik úgy, mint egy pszichopata, ugyanis a közösségi felelősség iránt semmiféle fogékonyságot nem mutat, egyetlen egy irányba elkötelezett, ezek pedig a részvényesei. Folyton visszatérő kérdés, mennyire tekinthetjük a társaságokat pszichopatának? Ha a jogi személyekként tekintünk a társaságokra, nem olyan nehéz párhuzamot vonni az emberi pszichopátia és a társaságok pszichopátiája között. Vegyük sorra a kortüneteket, és vizsgáljuk meg, hogyan illenek a társaságokra. Teljes közöny mások érzései felé, tartós kapcsolatokra való képtelenség, mások biztonságának veszélyeztetése, csalárdság, notórius hazudozás és mások rászedése a profitért. Rendelkeznek az összes kortünettel, és tulajdonképpen sok szempontból a részvénytársaságok, mint a szerű pszichopaták. Ha korunk uralkodó intézményét egy pszichopata beteg képére alkották, akkor ki viseli érte a morális felelősséget? Lehetnek egy épületnek morális érzései? Érezhet-e társadalmi felelősséget? Mert ha nincsenek, miért gondoljuk, hogy egy részvénytársaságnak lehetnek? A társaságok pusztán mesterséges jogi képződmények. A társaságot alkotó emberek viszont a részvényesek, az igazgatók, ők mind morális felelősséggel tartoznak. Na most itt konkrétan arról van szó, hogy ezek a részvénytársaságok, ezek a bolygónkat egy fenntarthatatlan státuszba sodorták. És itt, ahogy most végighallgattátok, hogy melyek ennek a diagnózisnak a különböző alapjai, tehát mik azok, amikkel indokolják ennek a diagnózisnak a felállítását konkrétan, azok így demagógnak hangzik, de ezek elemenként a filmben mind-mind meg vannak alapozva, tehát hogy esettanulmányokkal szembesülhetsz konkrétan, mik történtek ezeket meg. Ezeket egyesével tárgyalja a film és ízekre szedi. Itt mi most csak egy montást, egy nagyon-nagyon-nagyon szűk keresztmetszetet tudunk felmutatni abból a hihetetlen erős érv arzenálból, amely a filmben megjelenítődik. Tehát ahhoz, hogy szembesüljetek azzal, hogy ez a diagnózis ez valójában megállja a helyét, ahhoz azért egy bűnlajstrom, ezeknek egy rövid bűnlajstrom, ezeknek a cégeknek a történetéből mindenféleképpen kijár. A Multinational Monitornál összeállítottunk egy listát a 90-es évek legkevésbé törvénytisztelő óriás cégeiről. Kikerestük a társaságokra az évtizedben kiszabott büntetéseket. Az Exxont a Valdez tankhajó által okozott olajszennyezés miatt bűnösnek találták, és 125 millió dollárra bírságolták. A General Electric-et vétkesnek találták a kormány megtévesztésében, és 9,5 millió dollárra bírságolták. A Chevront bűnösnek találták környezetszennyezésben, a bírság 6,5 millió dollár. A Mitsubishit a trösztellenes törvények megsértéséért 1,8 millió dollárra. Az IBM-et illegális exportért 8,5 millióra. Környezetvédelmi védségekért 1 millióra. A trösztellenes törvények megsértésért 20 millióra. Élelmiszer és gyógyszerügyi jogszabályok megsértésért 1,5 millióra. Csalásért 60 millióra. 4 millióra. Bűnös. A bírság 100 millió dollár. A trösztellenes jogszabályok megsértéséért 500 millió dollárra bírságolták. Bűnös. A bírság 250 millió dollár. BASF. Bűnös. Hyundai. Bűnös. Képtelenség a szociális normákhoz való alkalmazkodásra és a törvénytisztelő magatartásra. Na most kemény szavak ezek, és általunk ismert cégekről van szó, és hát hogy ne mondjam, hogy Magyarországon is kiszabtak nem régiben, nem is olyan régen tényleg így a válság kezdete környékén egy rekordösszegű bírságot. Kinek a cégére? Soros György cégére, mivel megtámadta a forintot, és ezzel óriási nagy kárt okozott nekünk magyaroknak, egyébként ő is magyar, tehát itt mutatkozik meg az, hogy egy cég semmiféle felelősséggel nem tartozik az ő országának, az ő szülőhelyének, vagy akár miének. Soros maga azt nyilatkozta, hogy jaj, ő nem tudta, hogy a cégénél ezt csinálták, hogy megtámadták a forintot, ő nagyon sajnálja. Valami 500 millió forintos büntetést kaptak. Egyébként a profit, amit ezzel bezsebeltek, az talán valami 1,5 milliárd forint volt. Tehát igazából itt van az, hogy a cég nem mérlegelhet olyan morális, meg erkölcsi kérdéseket, hogy mi lesz most szegény kis nyugdíjasokkal, nem tudnak még csirkefarhátot sem venni majd. Ő azt nézi, hogy 1,5 milliárd forint az egyik oldalon, 500 millió a másikon, maradt tisztán 1 milliárdom, megcsinálom, jó üzlet. Ők a részvényesek az érdekeit nézik, és ezért aztán ők ezt is mérlegelik. Tehát konkrétan ők végeznek egy számvetést, hogyha az elmaradt profit és a büntetés mérlege az elmaradt profitnak tehát hogyha egyszerűen jól jönnek ki azzal, hogy megbüntetik őket, mert a törvénysértés által fölhalmozott haszon, az nagyobb mértékű, mint a büntetés, akkor a büntetés, tehát be van kalkulálva a büntetés a költségvetésébe. De ezt mondom, itt nem számítanak erkölcsi és morális kérdések, itt arról van szó, hogy aki vezeti a céget, tehát mondjuk a vezérigazgató, az lehet egy jó ember. A filmben elmennek például a Shell-nek az egyik egykori vezérigazgatójához, akiről kiderül, hogy egy tök jó arc, egy teljesen normális ember, ő is aggódik a környezetért, ő is felelős emberként jelenik meg a környezetében, tényleg egy kedves ember, csak hogy a céget, amikor vezette, neki nem lehetett olyanokat mérlegelnie, hogy most ez jár-e valami szennyezéssel, itt emberek ebbe belerokkannak-e, neki azt kellett néznie, teljesíteni kell a tervet, profitot kell termelni, mert ezt várják a részvényesek. A Goodyear-nek az igazgatója nyilatkozik a filmben, és ő mondja, hogy sokan azt gondolják, hogy egy ekkora cégnek a vezetője vagyok, és ez egy ilyen mámoros és hatalmas nagy hatalommal bíró státusz. Holott szó sincsen róla, ez a világ legfrusztrálóbb státusza, és hogy semmi hatalma nincsen. Erről beszél, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy nincs mozgástere. Tehát ő, hogyha a saját jobb meggyőződése szerinti döntéseket hozna, akkor fél év múlva már nem lenne a cégnek az élén. Sőt, lehet, hogy beperelnék egyébként, hogy kárt okozott a cégnek. És arról van szó, hogy mindez a részvényesről szól, arról az emberről szól, akit nem is ismerünk. Tehát aki tényleg a homályban van, a sötétben, akit nem látunk soha, sőt részvényesek, mert nem egy ember birtokolja, hanem számtalan, akiknek a kiléte teljesen homályban marad, azoknak kell megfelelni, és azok semmilyen felelősséget nem birtokolnak, hiszen ők adják, veszik ezeket a papírokat, azt se tudja, milyen cégben vannak részvényei, azt tudja, hogy 5 perccel ezelőtt ez még ennyit ért, most meg annyit ért, most eladom, most megveszem. Tehát itt arról van szó, hogy szó sincs a cégvezető gonoszságáról. A cégvezetők olyan emberek, mint te vagy én, kedves rádióhallgató. Itt arról van szó, hogy maga a cég az, amelyik gonosz, kvázi, nem? De hogy beszélhetünk gonoszságról? Itt sincs szó gonoszságról. A film hoz egy analógiát a cápával. A cápa az zabál, és ha nem zabál, meghal. Azt mondják, hogy a cég is ilyen, és a cápa nem egy gonosz állat, egyszerűen a természete ilyen. Tehát az ösztönei, amik bele vannak programozva a cápára, azok arra determinálják a cápát, hogy zabáljon, vagy meghal. A cég ugyanilyen, csak hogy a föld, amelyet a cégek zabálnak, amelyeknek martaléka a föld, az most már egyre fogy a bolygó, és most az a kérdés, hogy van-e még annyi ereje az államoknak, vagy a társadalmaknak, hogy ezeknek a cégeknek az étvágyát valamilyen módon megfékezze, vagy pedig a föld végleg martalékául válik ezeknek a cégeknek. Na most az egyik cégvezető, mert a filmben nem csak filozófia professzorokat kérdeznek meg, hanem cégvezetőket is. Az egyik cégvezető azt mondja, hogy ez nem egy olyan kérdés, amit az államnak kéne szabályoznia, ezt nem törvényekkel kell megoldani, ez egy szokásos neoliberális érvelés, hogy maradjunk ki ebből az állam, majd a piac szabályozza, hogyha a fogyasztó úgy gondolja, hogy ez a cég neki nem tetszik, akkor nem vásárolja a termékét, és erre reagálni fog a cégvezetés, a részvényesek, hiszen akarják az elmaradt profitot újra, és majd megjavulna. Ő az az ember, aki abban hisz, hogy mindent, de mindent meg fog oldani a piac, holott nem fog megoldani, mert tudjuk, hogy hiába a bojkottálta mondjuk a magyar fogyasztóközönség a Danont pár évvel ezelőtt, amikor elvitte az országból a Pilóta Kex gyártását, a Danon akkor persze visszahozta Győrbe, két évig még ott gyártották, aztán most már megint Szlovákiában gyártják. Tehát ezek nem érdeklik ezeket a cégeket. De hát illusztrálandó mindazt, amit mondunk, és főleg mindazt, amit a film állít, hát itt van ez a válság. Ez a film akkor készült, amikor még erről a válságról szó nem volt. Ez a válság, ez egyszer is mindenkorra, most már azt hiszem, hogy mindenki számára megmutatta, hogy szó sincsen arról, hogy a piacnak az önvezérlő mechanizmusai, vagy a tőkének a láthatatlan keze, vagy a piacnak az önkiegyensúlyozásra törekvő az önvezérlő mechanizmusai. Belső hajlama, tehát itt arról van szó, hogy a piac az egyensúlyra törekszik. Szó sincsen erről. Ez megbukott. Ez a nézet megbukott. Egyébként hagyj helyesbítsek, nem igaz, hogy erről szó sem volt, hogy erről senki nem beszélt, mert igenis beszéltünk annó a Szélső Közép című műsorban is például. Megjövendöltük ezt a válságot, előre mondtuk, hogy ez bele van kódolva a rendszerbe, persze akkor ezt még nem mindenki érezte, és ma meg tényleg mindenki számára világos, hogy ez bele van kódolva. Nem elegáns dolog önmagunkra hivatkozni. Hivatkozunk inkább az interfésznek az igazgatójára, mert szerencsére nem csak olyan vélemények, cégvezetői vélemények hangzanak el, mint amit felidéztél, mert itt van Ray Anderson, aki az Interface nevű szőnyegmultinak az igazgatója, a legnagyobb szőnyeggyártó cég a világon, és ez az ember, ez meghasonlott a saját szerepével, amelyet betölt a világgazdaságban. Bármely termék gyártható fenntartható módon? Nem minden. Taposóaknákat gyárthatnak fenntartható módon? Nem hiszem. De van a taposóaknánál alapvetőbb kérdés is. Van, amit egyáltalán nem lenne szabad gyártani. Ha nem tudunk fenntartható módon szőnyeget gyártani, akkor talán nincs is helyünk a fenntartható világban. És senki másnak sincs, ha nem áll át a fenntarthatóságra. Nem sokkal később rájöttem, hogy úgy vezetem a cégemet, az Interface-t, mint valami rablóvezér. Elrablom, ami nem az enyém, ami a Föld minden teremtményé. Te jó ég, gondoltam, eljön majd az idő, amikor ez a szabad rablás törvénytelen lesz. Úgy értem, muszáj eljönni. Felrémlett Jézusom, egy nap a magamfajta fickók mind börtönbe jönnek. Most itt azt mondja, hogy elrablom, és a filmben valamelyik cégvezető megint csak azt mondja, hogy igen, tényleg probléma az, ahogyan kifosztjuk a földet, hogy feléjük az erőforrásainkat, és hogy felelőtlenül kezeljük ezeket, hogy nem gondoskodunk ezekről, és milyen választ, vagy milyen megoldást javasol erre ez a cégvezető, azt mondja, hogy mindent a világon privatizálni kéne, az utolsó fát, az utolsó virágot, az utolsó csepp vizet, az utolsó belélegezhető oxigén molekulát, mindent, mert akkor annak lenne gazdája. Tehát azért lehet így herdálni, mert a közös, de ha majd azt XY birtokolja, akkor majd ő vigyázni fog rá, és be fogja tartatni veled is azokat a szabályokat, hogy megóvja. És én borsózott a hátam, hogy úristen, tehát még erre is az a válasz, hogy privatizálni a végtelenségig. De hát ez a privatizáció, ez most már elképesztő, soha el nem képzelhető méreteket ölt. Baktérium törzsek szabadalmaztatása zajlik, aminek a következménye az lesz, hogy az emberi életnek, a géntérképednek a tulajdona az is különböző cégeknek a birtokába kerül. Képzeljük el, hogy milyen következményekkel járhat ez. Tehát, hogy ez a szép új világ, ez itt van a küszöbön egészen konkrétan. Ha már a gének szabadalmaztatásáról van szó, akkor feltétlenül említsük meg a Monsantot, ami egy vegyipari óriás egyébként, és többek között például olyan vetőmagokat is gyárt, annak ellenére, hogy vegyipari, olyan vetőmagokat is gyárt, amik például nem képesek szaporodni. Tehát egyszer elveted, a növény hoz magokat, például a búza vagy a kukorica, de azokat a magokat már nem tud elültetni. Az nem lehet elvetni, tehát az tökéletesen életellenes, amit ezek itt tenyésztettek, és ezek a génmódosított szervezetek, ezek azért is szoktak nagyon problémásak lenni, mert például beporoznak eredeti növényeket, módosítják a beporzott növénynek a génállományát, és onnantól kezdve az is tartalmazza a módosított génszekvenciát, és ez egy dolog, hogy kijöhet a Monsanto, vehet a te búza vagy kukorica földedből mintát, és azt mondhatja, hogy hoppá, tartalmazza az én génszekvenciámat, tehát ez az enyém, ez a föld. Ez még csak az egyik probléma, a másik az, hogy utána te nem tudod elvetni a saját kukoricád terményét. Hát emellett a Monsanto fejlesztette ki a poszilákot, ami egy ilyen telserkentő hormon, amit a teheneknek adnak, aminek következtében tűgyulladásuk lesz, aztán a genny belekerül a tejbe, és az amerikai társadalom meg ezen növekszik. Tehát, hogy ez egyébként ez mindenhol máshol Amerikán kívül tilos. Tehát ez a serkentő hormon, de Amerikában a Monsantónak a lobbija annyira erős, hogy ezt simán keresztül rúgdosták. És a Monsanto az tényleg az a cég, amelyik Európában is kőkeményen lobbizik azért, hogy bekerülhessenek a génmódosított vetőmagok, és ha már itt tartunk, ez a génmódosított kukorica, amit olyan iszonyú erővel nyomatnak itt Európában, és amit most nem régen, talán egy hónapja sikerült újra megmenteni a magyar piacot is ettől, hogy itt ezzel lehessen vetni, az azért sem jó, nem csak azért, mert nem tudjuk, hogy milyen veszélyek leselkednek arra, aki ezt fogyasztja, de azért sem jó, mert ezen az éghajlaton, ebben a földben kisebb termés mennyiséget hoz, mint a hagyományos magyar földön nemesített kukorica, ráadásul termel egy olyan vegyszert önmaga, egy olyan mérget maga a kukorica, ami valami tízszeresét vagy százszorosát tartalmazza később a termőföld ennek az anyagnak, mintha permeteztél volna. Hát a neoliberális ideológia, ami egyébként most már az utolsókat rúgdossa, természetesen belénk, ez a megfejtése minden problémára, hogy privatizálni, mindent magánkézbe adni, holott egészen kézenfekvő logikával látható, hogy ez nem megoldás mindenre, és számos olyan ágazat van, ami igenis nem működik jobban magánkézben, mint nem, állami meg kézben. Amit nem profit alapon kell szemlélni. Tehát az oktatásban nem lehet azt nézni, hogy veszteséges egy iskola. Igen, veszteséges, persze, mert nem ott termeli meg a hasznot, mert ez olyan, hogy nem most lesz belőle haszon, hogy orvosokat képzünk, hanem 10 év múlva. A részvénytársaságok logikája az csak a legrövidebb távú profitban képes gondolkodni, holott a társadalmi folyamatoknak igenis szükségük van a perspektívákra, és a film számos ilyen példát említ. A szabályzó rendszer leépítésével, a privatizációval és a szabad kereskedelemmel egy újfajta bekerítés kezdődött, a köztulajdon kisajátítása. Roppant érdekesnek találom, hogy mai felfogásunk szerint értékről csak akkor beszélünk, ha az valakinek a birtoka. Akkor minek nevezzük a tiszta vizet, a tiszta levegőt, a biztonságos környezetet? Ezek nem számítanak értéknek? Miért csak akkor válnak azzá, ha valaki kerítést húz köréjük és kinevezi tulajdonának? Nos, ez nem értékteremtés, hanem elbitorlás. Az évszázadok során egyre több dologgal tágítottuk ezt a közös szférát, és csak a legutóbbi 3-4 évtizedben kezdtünk onnan mindent kivonni. Vegyük például a tűzoltóságot. Ennek az embernek a tűzoltóság segítségére van szüksége. A tűzoltóságok üzleti alapon indultak. Igen, és rajta kívül még rengeteg más embernek is. És ha valakinél tűz ütött ki, de a falon nem volt a tűzoltóbrigád jelvénye, a tűzoltók odébb álltak, mert a tulajdonossal nem álltak szerződésben. Mikor aztán rájöttek, mégiscsak közérdekről van szó, a tűzoltóságokat lassan közösségi tulajdonba vették. Ez roppant fontos vívmány. Nem léphetünk vissza, mondván, adjuk ismét a piac kezébe, és nézzük meg, mi történik. Úgy talán hatékonyabb lesz. A film legfőbb állítása az, hogy ezek a részvénytársaságok, ezek az embernek a fejére nőttek. Halhatatlan és felelősségre vonhatatlan jogi személyek, akiknek nincs lelkük, amit megváltani, és nincs testük, amit fenyíteni lehetne. Nincsenek ezért eszközeink ahhoz, hogy ezeknek a részvénytársaságoknak a számonkérését, a felügyeletét, az ő működésüknek a kontrollját megvalósítsuk. Márpedig, ha ez nem valósul meg, akkor arra mindannyiunknak a közös élete, a közös élettere, a föld bolygó fog rámenni, és hogy ténylegesen éjfél előtt 5 perccel vagyunk. Tehát, hogy ez a film, ez megkongatja a vészharangot a fejetekben, semmi más dolgotok nincsen, mint felkerekedni, elmenni a legközelebbi videótékába, és kikölcsönözni a Corporation című dokumentumfilmet. Aki a Corporation című dokumentumfilmmel elégedetlen, annak én visszafizetem azt az 500 forintot, vagy akármennyit, amennyibe a kölcsönzése került. Tehát az jöhet hozzám a pénzért. Meg is vásárolhatja akár egyébként. Tehát a... Érdemes megvásárolni, mert utána 6-szor fogod megnézni, és érdemes megvásárolni a könyvet is, amely a független média kiadónak a gondozásában jelent meg, és a könyv is kiváló. És ami a könyv szerintem még alaposabb is, igen. Még sokkal alaposabb, és mondom, itt arról van szó, hogy nem csak egy roppant anyagerős dokumentumfilmről van szó, hanem egy rettentő erős drámaisággal rendelkező alkotásról. Tehát ennek a filmnek, ennek tényleg egy nagyon-nagyon komoly hatása van rád, a pszichédre. Tehát, hogy ez itt nem csak egy intellektuális, érzelmi, mentális közlés zajlik, nagyon komplex és nagyon-nagyon élvezetes és rettentően ijesztő, borzasztó, drámai és nagyon-nagyon felforgató. És hanyast adsz te erre a filmre? 10-est. Én egy 9-est. Olvasok SMS-eket. A Soros nem a forintot, hanem az OTP-t támadta, a büntetés valóban 500 misi volt, de csak mintegy 120 misit kerestek, a büntetést az elért profit négyszeresében állapították meg. Ez az előadás nagyot rontott a műsor hitelességén. Na, az a lényeg, hogy mindig van olyan hallgatónk, aki sokkal felkészültebb, mint én bedobom a sztorit, ő kijavít, és ezzel helyén vagyunk. Tehát ez a lényeg, hogy van pontos info. Minden céget egy platformon tarolva, listázva, egyesével kell vizsgálni, de a félelem az, amivel már minden egyént megtörtek, felmorzsolva minden ellenállást. Fogyasztó és alkalmazott a földi lélekfeldolgozóban, ja, és a legjobb üzlet a háború. Itt egyébként nem csak a bolygóról van szó, hanem az életünkről. Tehát itt arról van szó, hogy ha mindent privatizálnak, minden a cégeknek a birtokába kerül, akkor nem lesznek közös ügyeink, nem lesznek közösségeink, az államnak megszűnik a felelőssége, már pedig az állam, a demokrácia, még ha bármilyen csökevényes vagy csökött módon is, a demokrácia az biztosítja, hogy az állam ügyeibe valamilyen módon beleszóljunk. Persze már amennyire. A cégek ügyeibe egyáltalán nem látunk bele, abban nem tudunk beleszólni. Teljesen antidemokratikusak ebből kifolyólag. Igen, itt erről van szó is, hogyha minden tulajdon az ő kezükbe kerül, hogyha felszámolják az állami kompetenciát, akkor megszűnik a beleszólásunk az életünk menetébe, konkrétan rabszolgákká válunk lépésről lépésre. Mondja is a Corporationben valaki, hogy őt nem érdekli, hogy mondjuk a Shell-nek a vezérigazgatója mit mond a levegőszennyezésről. Nem érdekli, hogy a Shell vezérigazgatójának milyen tanácsadói vannak és milyen kutatásokat végeztek. Ezt az embert ő nem választotta. Az ő nevében ne nyilatkozzon arról, hogy mi szennyező és mi nem szennyező. Választott demokratikus testületeknek kéne ezeket elszámoltatni, és azoknak kéne megállapítania, hogy mennyi szennyezőanyag bocsátható ki. Hát konkrétan Bolíviában privatizálták a vizet. A vizet, az esővizet nem gyűjthetted össze, mert az egy cég tulajdona volt. Nem Kolumbia volt? Nem, Bolívia. Bolívia. Tehát, és erről is nagyon sok szó esik a filmben. Tehát, hogy mondjam, itt több a tét. Itt arról van szó, hogy a társadalmaink szűnnek meg. Mert hogy mi más a társadalom, mint valamiféle közösségi felelősség, valamiféle közösségi jelenlét az ügyeinknek az intézésében. Hogyha nincsenek közös ügyeink, nincsenek közös tulajdonunk, akkor nincsen közös kompetenciánk, akkor mindannyian, mint egyének, a cégek felügyelete alá kerülünk. Hát amit nagyon jól tudnak, az, hogy egységben az erő. És nem véletlenül van a nagy cégeknél mindig csapatépítő tréning, nem véletlenül akarnak egységbe kovácsolni mindenkit, aki a cégnél dolgozik, hogy mindenki egyért a cégért. Ugyanakkor a társadalmat viszont tudják, hogy szét kell zülleszteni atomjaira, tehát mindenkinek egyedül kell maradni a problémájával. Ha nem tudnak közösen fellépni, nem tudnak például egy cég ellen bojkottot hirdetni, akkor ugye az a cég azt csinálhat, amit akar. Amit a filmcímmel kapcsolatban mondtál, én a szondom, írja az SMS író, kell tudni nyelveket, legalább angolul, könyörgöm. Akkor is, ha nincs nyelvérzéke valakinek, hasznos és fontos. Amúgy okos embereknél nem értem, hogy nincs igényük rá. Ez még hagyján, írja az SMS író, a profitnak minden elmaradt nyereség egyenlő a veszteséggel. A föld összes erőforrásának felélése elkerülhetetlen, írja Uluvatu. Hát jelenleg igen, tehát amilyen pályán mozog jelenleg a világgazdaság, az konkrétan az, amivel feléljük az összes erőforrásunkat, és erről szól az utolsó filmünk, ami az egész mai rendszerkritikának az összegzése, amikor is eljutottunk oda, hogy baj van az alapvető hozzáállásunkkal, baj van a fogyasztással, baj van a cégek felépítésével, és ez hova vezet? Ez vezethet egy apokalipszishez, egy kataklizmához, és ez az utolsó film, ami ezt tárgyalja, az Al Gore-nak a Kellemetlen igazság című filmje. Al Gore 2000-ben Bush ellen indult Amerika elnöki posztjáért, Bush akkor csalással szerezte meg a szavazatok többségét, És hát tudjuk, hogy milyen 8 év következett. Azt hiszem, hogy a nyugati civilizáció legsötétebb pontjainak egyike. Talán 60 éve nem volt ennyire sötét. És most talán Obamával kifelé mászunk a gödörből, de hát aki megnézi a Kellemetlen igazság című filmet, és látja benne Al Gore-t, akiből majdnem amerikai elnök lett, kis hián amerikai elnök lett, akkor azt látja, hogy ez egy klasszisokkal nagyobb figura szerintem, mint Obama, és nem véletlenül nem engedték újra a közelébe ennek a kérdésnek, hogy legyen amerikai elnök. Neki egy vagy két éve megadták a milyen díjat, Nobel-díjat kapott? Valamilyen díjat. Hiszem, hogy Béke Nobel-díjat kapott. Nobel-díjat, vagy valami hasonlót kapott, és ezzel szerintem ő neki egyébként betömték a száját, tehát azt mondták, hogy jó, te már elnök nem leszel, nagyon szeretjük, amit mondasz, itt ez a Nobel-díj, és akkor így akkor most szállják ki létsz ebből, mert ez itt azért nagyobb pénzek forognak annál, hogy te itt nekem környezetvédelemről kezdjél mesélni. Az az igazság, hogy az Al Gore ebben a filmben, amellett persze, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy pátosszal élő maga iránt. Már ízléstelen mértékű pátosszal élő maga iránt. Ahogyan én említettem egy 10 perccel ezelőtt egy korábbi műsorunkat, hogy mi akkor mennyire nagyok voltunk. Na jó, hát igen. Azt lehet mondani, hogy az Al Gore az ebben a filmben fröcsög a saját förtelmes önfétisében, de azért mégiscsak el lehet mondani, hogy elképesztő mennyiségű adattal támasztja alá a globális felmelegedésnek a problematikáját. Ez a film a globális felmelegedésnek, a nagyon-nagyon-nagyon sürgető kérdésnek a feldolgozását vállalja, és szerintem egy elég magas színvonalon abszolválja. És ez a lényeg, hogy nem csak arról van szó, hogy rengeteg ténnyel támasztja alá, hanem hihetetlen jól megszerkesztett film. Tehát ahogy halad, ahogy amikor érzi, hogy most túl sok infót juttatott be, akkor egy kicsit könnyedebbre vált, akkor kicsit olyan kellemesebb vizekre elvez az életét tárgyalja, aztán újra vissza a sűrűjébe, megint a kemény tények, megint a problémák, és aztán megint egy kicsit fellazítja. És amikor az emberben felmerül egy kérdés, hogy hát nekem ez azért nem pontos, és akkor már elkezdi azt tárgyalni. Tehát szinte olvas a gondolatainkban, és pontosan ismerve az emberi pszichét, a gondolkodást, úgy adagolja mindig, hogy nagyon-nagyon szépen vezet minket, és nem érzem azt, hogy manipulálna. Tehát azt érzem, hogy ismer, megért, és úgy válaszol a kérdéseimre. Nem azt érzem, mint Michael Moore-nál, hogy na most be akarja passzírozni a fejembe azt a sok hülyeséget, amit kitalált. Én 1974-ben születtem, ez az ember ebben az évben, 1974-ben már a globális felmelegedést kutatta. Konkrétan az Al Gore. Tehát az Al Gore az ennek a szakértője, nagyon konkrétan. Azt lehet mondani, hogy ha már nem lehetett elnök, akkor ő apostolt gyárt magából ebben a filmben, és hát ez egy kicsi ízléstelen, de ezt nézzük el neki, mert olyan mennyiségű adattal támasztja alá a globális felmelegedésnek a tényét, hogy olyan szinten, olyan mértékben beavat minket ebbe a komplex folyamatba, és ennek a tényeibe, hogy tulajdonképpen példátlan, tehát annyira rendkívül anyagerős. Jó, egyébként vannak benne spekulációk is, tehát ő is él azokkal az eszközökkel például, hogy ijesztget, tehát a félelemkeltés tényleg, hogy érezzük azt, hogy baj van, ami egyébként szerintem ebben a kérdésben elnézhető, mert itt tényleg nagy probléma felé menetelünk. Ami a legaggasztóbb az, hogy folyamatosan elvitatják ennek a dolognak a tényét, tehát hogy a bulvár sajtóban valamiért egy olyan vélemény hangzik el rendszeresen, ami alig, ha nem bizonyos cégeknek az ihletésére születnek ezek a vélemények, amely cégek nyilván nem érdekeltek abban, hogy az olajexport, hogy a belső égésű motorok, hogy egyéb mindenféle környezetszennyezési tényezők, mint például a szénnek az égetése, a tüzelése, az erdőknek a tüzelése, az ne folyjon. Hát az előző filmben, a Corporationben azért jól körüljárták azt, hogy ezek a cégek hogyan tettek szert, és mekkora hatalomra. Szóval... És hát ebben a filmben látszik igazán, hogy ezek a cégek akkora hatalommal rendelkeznek, hogy nagyon-nagyon hatékonyan akadályozzák azokat a nyilvánosságnak azokat a csatornáit, amelyek feldolgozhatnák ezt a témát, és elindíthatnának a változásnak bizonyos folyamatait. Tehát a bulvár sajtó az valamiért azt sugározza felénk, hogy itt egy vita zajlik ezek között a tudósok között, hogy a tudósoknak egy része azt állítja, hogy van globális felmelegedés, egy másik része azt állítja, hogy nincsen globális felmelegedés. vagy még arról is hallottam, hogy globális lehűlés van, meg ilyenek. Sőt, csak van ez... globális felmelegedés, de nem az ember okozza. Igen, igen, holott a tudományos publicisztikáknak, a mérvadó tudományos publicisztikáknak a 100%-a állítja, hogy létezik globális felmelegedés. És az ember okozza. És az ember okozza. Minden létező tény erre utal. A szén-dioxid mennyisége a légkörben, valamint a hőmérsékletnek a folyamatos növekedése, hogyha ezt a két grafikon megvonjuk, ez a két grafikon egymásra illeszthető konkrétan. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt 100 év 10 legmelegebb éve 1990 óta volt. Tehát az elmúlt 20 évben volt a 100 év 10 legmelegebb nyara, és ezek közül is az utolsó három volt az utó a három legmelegebb. Na hát akkor még kell, hogy bizonygassuk ezt a dolgot? Van még erre szükség? Elmondhatjuk, hogy a hurrikánok azok kifogytak a betűkből. Tehát, hogy különböző betűkkel szokták jelölni a hurrikánok, a Katrinánál tartottunk a K betűnél. Na most a Katrina óta kitelt az ABC, és azóta alfa, béta, gamma, delta, a görög ABC-vel jelöljük a hurrikánokat. Ilyen mértékben gyűltek fel a hurrikánok a klímánknak a folyamatos haldoklásának. Ez egy lázreakciója kvázi. Azt lehet mondani, hogy lázas a Föld. Hát lázas, és hogyha a Föld lázas, vannak ezek a végtagfájdalmai, és a hurrikán az valami ilyesmi. És mi miattunk lázas, akkor mi vírus vagyunk, és a vírust a láz el fogja pusztítani. Tehát ez egy probléma, hogy jobb lenne talán együtt élni vele szimbiózisban, mint mondjuk mint a baktériumok az emésztőrendszerünkben, vagy mint bizonyos gombák élnek bizonyos növényeken. Igen, igen, igen. Nem kéne nekünk feltétlenül vírusként működni. Jó, csak ne a bolygó féljen a láztól, féljen a vírus a láztól. Hát most egyelőre nekünk van a lehetőségünk félni éppen. Tehát úgy néz ki, hogy a következő 20-50 évben itt meg fog egy picit emelkedni az átlagos hőmérséklet, meg fognak emelkedni a tengerek szintjei, ami mondjuk itt Magyarországon nem akkora para, tehát igazából a hollandok már vásárolják fel a magyar telkeket, de mondjuk Hollandia, Bangladesh, az Egyesült Államoknak a partvidéke, Kína partvidéke, ott nagyon sűrűn lakott városok vannak, ezeknek egy része bizony víz alá fog kerülni. A tengerszint emelkedése az 6 méter. Lesz körülbelül, tehát ez a jóslat hangzik. Erről én most olvastam, mert ez 2006-os ez a film, ugye? Igen. Én most olvastam egy cikket egy hete, ami azt állítja, hogy de egyébként nagyon vicces volt, mert a cikk úgy tárgyalta, hogy jaj, milyen szörnyű, hogy mekkora spekuláció volt ez a 6 méter, és hogy mekkorát tévedtek, mert tiszta kamu az egész, nem is fog 6 métert emelkedni, csak 3 és felett. És akkor jó, mondom, hogy hát akkor minden oké, hajrá lenne, index, nagyon jó. Így, mint hogyha ez a 3 és fél, az tényleg olyan kevés lenne. Tehát tök jó, én például, jó, hát megnyugodtunk, én például egy hajrá belső égésű motor. Én például 1 méter 90 centi magas vagyok, a 3 és fél, az egy kicsivel még mindig több, mint én, tehát én azt hiszem, hogy az sok, az nekem így nem tetszene annyira, ha mondjuk ennyivel magasabb lenne a tengerszint, és én éppen a tengerparton laknék. Szóval, hogy mondjam, mi nyilván van okunk arra, hogy féljünk, és hogyha mondjuk a Föld megrázza magát, és lerázza magáról ezt a vírust, ami az ember, akkor azt lehet mondani, hogy a Föld megérdemli, hogy egészségesen éljen. Csak az a probléma, hogy mi magunkkal rántunk egy csomó fajta pusztulásba, és ehhez nincsen jogunk. Ott vannak például a jegesmedvék, a szegény macikák. Igen, akik alól elolvadnak a jégtáblák, és ezek a jegesmedvék aztán 100 kilométeren keresztül úsznak, mielőtt megfulladnak, mert nem találnak egy olyan jégtáblát, amire kimászhatnának. Fontos tudni, hogy a világ legnagyobb széndioxid kibocsátója magasan az Egyesült Államok, tehát ez a film is az Egyesült Államokkal foglalkozik elsőrendűen, hiszen a globális felmelegedés problémája hiába globális, és terjed ki az egész bolygóra, elsősorban az Egyesült Államok számára jelent tennivalót. Természetesen Kína a második ebben a sorban. Csak azért lássuk azt is, nem védem a kínaiakat, csak lássuk azt, hogy míg az Egyesült Államok az a világ lakosságának azt hiszem 5%-át képviseli, és ehhez képest a szén-dioxid kibocsátás 40%-áért felelős, addig Kína az a világ lakosságának egy harmadát, vagy mennyit képvisel? Igen, és közben azt gondoljuk, hogy a legnagyobb probléma itt a belső égésű motorokkal van, tehát mondjuk a benzinfogyasztással van, meg a szén égetéssel van, és csodálkozni fogtok, nem. A széndioxid, a légkörben található széndioxid 60%-a erdő égetésekből származik. 60%-a. Tehát miért égetik el az erdőket? Hát a fa az egy nagyon-nagyon értékes nyersanyag, nem is értem. Tehát, hogy ez is egy elképesztő. Most nézzük, vizsgáljuk Amerikát. Amerika, amely a legfőbb felelőse a globális felmelegedésnek, hogyan áll hozzá ehhez a kérdéshez, hogyan kezelte ezt a kérdést például George W. Bush. George W. Bush környezetvédelmi minisztere, egy nagyon nagyon botrányos ügybe keveredett, és aztán ez, később az amerikai sajtó ki is kényszerítette az ő lemondását. Azután, hogy a környezetvédelmi miniszter lemondott, hova távozott ő a posztjáról? Egy magáncéghez. Tippelhettek. Milyen cég lehetett ez vajon? Nem tudom. Ez az ExxonMobil olajcég. Olajcég volt. Egy olajcég vezetője volt Bush környezetvédelmi minisztere? De hát az olajcégek azok hagyományosan nagy környezetvédők, ezt tudjuk jól. Nyilvánvalóan, hát milyen lobby érdekeket képviselhet a környezetvédelmi miniszter, aki az ExxonMobil ember? Na hát olyan volt a Bush kormány környezetvédelmi stratégiája, tehát azért abban nem volt köszönet egyébként, és az Al Gore ezt egy oldalról, például az autógyártás oldaláról elemzi is, hogy ugye vannak az európai autók, meg japán autók, meg kínai autók, meg mindenféle autók vannak, és hogy milyen káros anyagkibocsátást engedélyeznek például Európában. Mellesleg Európa messze vezet ebben a kérdésben, tehát a legjobb értékeket kell produkálniuk az így gyártott autóknak, és a japán autók is nagyon egészen jól állnak ebben. Hát a kínai autók nem annyira, azok elég gyengék, az amerikai autók messze a kínai autók alatt vannak, tehát sokkal rosszabbak, sőt, most a Bush kormány alatt hát azért érezték, hogy ez nagyon ciki, elkezdtek Kalifornia állam bevezetett valami szabványt, azt mondta, hogy 2010 akár hányra el kell érni, nem tudom mekkora kibocsátást, teljesen mindegy, adatok nem számítanak, ami egyébként valami 10 évvel később lenne annyi, mint amit most tudnak a kínai autók. Tehát, hogy a versenyképesség, ha már mást nem nézünk, tehát tényleg nem nézzük azt, hogy mi a jó a bolygónak, hanem csak a versenyképességet nézzük, akkor sem állják meg a helyüket, és az amerikai autógyárak igen nagy bajban is vannak egyébként, és most, hogy a válság beütött, most végre legalább Obama eljutott odáig, hogy azt mondta, hogy oké, segítünk az állam pénzén ezeknek a bajba jutott autógyártóknak, abban az esetben, amennyiben ezeket a szabványokat, mint ami az Unióban is van, bevezetik. Aki nem gyárt kisfogyasztású autót, nem gyárt kevésbé környezetszennyező autót, az nem kap pénzt. És ez már azért legalább valami, tehát egy lépést már tettek. De az igazság, hogy ennek az egész civilizációnak a közepe, a középpontja, a centrum az mindenképpen az USA, és ha az USA ezt meglépi, hogyha elindul, akkor menni fogunk utána, ismerjük, hogy ez így zajlik. Tehát, hát hogy folyna másképp egy gyarmaton? Hát de az egész unió ilyen egyébként, szinte minden tőlük fog indulni, és mi majd megyünk utánuk. Amíg az amerikai fogyasztó nem vált, nem lép más irányba, addig nekünk végünk, tehát addig halálos ítélet. Tisztelt Robi, írja nekünk Tom 59. Mindenben igazatok van, de végy egy fazekat, tegyél bele jeget, jelöld meg a víz szintjét, olvasd el a jeget, változott-e a víz szintje? Na most, kedves Tom, erről is szó van, ez egy tudományos félreértés köztünk, úgy vélem, más a helyzet az úszó jégtáblákkal, és más a helyzet a kontinentális jégtáblákkal. Az úszó jégtáblák olvadása az valóban nem fogja emelni a vízszintjét, csak hogy itt brutális kontinentális jégtáblák vannak egyrészt az Antarktiszon, másrészt Grönlandon, és amikor ezek elolvadnak, ezek fogják emelni a vízszintjét, más a helyzet. Tehát, hogy itt 2 kilométer jégről beszélünk, tehát nem arról van szó, hogy úszik a jég, hanem a vízen, hanem arról, hogy van alatta egy stabil sziklaplac, és azon van több kilométernyi jég, és ha az elolvad, akkor bizony az annyival fogja emelni a vízszintjét. Azt kell tudnotok, hogy az emberiség 40%-a a gletcserekből nyeri a vizet. Na most, ezek a gletcserek, ezek olvadnak, és ezeknek a gletcsereknek a felolvadása, tehát itt arról van szó, hogy a gletcserek azok tavasszal olvadnak, ősszel, meg a tél kezdetén, meg elkezdenek visszafagyni. Na most a globális felmelegedés következtében ezeket a tavaszi olvadásokat egyre kevesebb visszafagyás követi ősszel, illetve a tél korai szakaszában. Ennek következtében ezek a gletcserek lassan megszűnnek, és ez hosszú távon olyan mértékű vízhiányhoz fog vezetni, hogy tömeges pusztulást, dögvészt fog okozni az emberek körében. Igen, meg hát 10-100 milliós elvándorlási hullámokat indíthat be, ami viszont akkora nyomást tud helyezni majd országokra, hogy az viszont nagyon komoly konfliktusokhoz fog vezetni. Hát a Himalája tövében élő embereknek a 100%-a az a gletcserek vizéből él, hogyha a Himalája elkezd olvadni, akkor hosszú távon, és ezek nagyon szegény emberek, tehát azt kell tudni, hogy ezeknek az embereknek nagyon rosszak az életesélyeik. Hát ezek az emberek tömegesen fognak pusztulni. Bangladesh, tudom említeni, például a világ Pakisztán. Szóval nem a egyik legszegényebb ország. A tavak kiszáradása az is egyértelmű katasztrófával fenyegeti a bolygót. De egyébként térünk már vissza az előbb Tom 59 SMS-éhez, hogy nem csak azzal van a baj, hogyha elolvadnak a jégsapkák a sarkokon, akkor emelkedik a vízszint, vagy nem emelkedik. Tudod mit? Ez nem érdekel. Hanem azzal is baj van, hogy a jégsapkák azok úgy működnek, mint a tükrök. Tehát a bejövő napsugaraknak valami 90%-át visszaverik, és nagyon keveset nyelnek el. Csak amikor ez elolvad, akkor a víz, ami a helyén létrejön, az sokkal nagyobb mennyiségben nyeli el a napfényt, ezáltal vele együtt a meleget is. És miután ez a rengeteg meleg nem távozik kifelé visszaverődő hullámok formájában, hanem a víz felveszi, iszonyatos módon megemelkedik az átlag hőmérséklet. Tehát most azt mondod, hogy hát volt itt egy elég erős nyár 2007-ben, 500 ember halt meg Budapesten, egy hétig volt 40 fok fölött a hőmérséklet, 500 ember meghalt Magyarországon, csak Magyarországon. Hát akkor, ha majd 40, 45, 50 fok lesz, akkor majd nem 500-an halnak meg, hanem 5000-en, a te nagymamád is köztük lesz, akkor majd számítani fog, hogy van-e jégsapka az északi sarkon, vagy nincs. Nagyon konkrét a szituáció, 40-50 év múlva megszűnik a jég a bolygón konkrétan, tehát hogy az északi sarkörön például konkrétan 40 év múlva már nem lesz jég. Illetve hát nem, azt mondja, hogy nyáron felolvad, télen visszafagy, tehát hogy most egész évben van jég, akkor meg nem lesz nyáron. Akkor majd nyáron nem lesz. Mm-hmm. Aha. Néhány SMS. Az ember vírus mégsem olyan rossz film a Matrix, ez a gondolat kicsit ismerős, déjà vu. Nagyon köszönjük Agent Smithnek, hogy így megihletett minket. Megjegyzem, a Matrix is egy lopás, tehát 10 különféle filmből lopták össze, úgyhogy nem hiszem, hogy mi a Matrixból loptunk, szerintem mindenkit lop. Az lenne az igazán érdekes multifilm téma, ami feldolgozza egy munkás életét, akinek minden megtakarítása a saját cége részvényeiben van. Az idén meg kell szavaznia a saját elbocsájtását. A film által kezdett félelemmel mit lehet kezdeni, kérdezi az SMS író. Azt hiszem, hogy ez még a korporésre vonatkozik. De ez a kellemetlen igazságra is igaz lehet. Na, ez a lényeg, hogy a film egyrészt ugye felvázolja azt a komoly, nagyon-nagyon komoly slamasztikát, amiben csücsülünk. De a film végén a stáblista alatt, meg amíg szól az előző kellemes muzsika, amit hallhattunk, a könycsepp kicsordulnak az ember szeméből, akkor éppen lehet olvasni, hogy miket lehet tenni, és azért nagyon-nagyon hosszú az a lista, amit te magad is megtehetsz. Tehát nem arról van szó, hogy lehetetlent kérnek tőled, hanem arról, hogy nézd meg a filmet, és olvasd el ezt a listát, és kezdjed el megtenni, megcselekedni ezeket a lépéseket, mert van egy nagyon fontos dolog, amit Al Gore mond a filmben, hogy a széndioxid kibocsátás megfékezése az egy morális kérdés. Tehát ez nem lehet vita téma, ez morális kérdés. Tudjuk, hogy probléma van, innentől kezdve nekünk ez morális kötelességünk, és azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon mélyen etikátlan, ahogyan mi ehhez hozzáállunk. Tehát mi a homokba dugjuk a fejünket, azt mondjuk, hogy nem tudok mit tenni, köszönöm, és ezt nem teheted. Tehát innentől kezdve, hogy tisztában vagyunk a problémával, cselekednünk kell. Természetesen mind a négy filmnek a végén, így aztán ennek a filmnek a végén is tekintett, hogy amerikai filmekről van szó, van egy csillagos sávos farok, tehát mindig a film végén egy pozitív végkicsengést kell adni, tehát reményt kell adni az embereknek, van esély az összefogással, a megfontolt cselekvéssel még megállíthatóak ezek a folyamatok, és mindannyiunk számára adva van a lehetőség, hogy visszatérjünk ahhoz az Amerikához, illetve ahhoz a világhoz, amelyet szerettünk régen, vagy amiben élni szeretnénk, tehát hogy ez azért jellemző mindegyikre. Azért van egyfajta didaktikus vonása ezeknek a filmeknek. Hát ezért propagandafilmek. Igen, ezért propagandafilmek, de én azt mondhatom, hogy mind a négy film, tehát mind a négy filmet nagyon-nagyon jó szívvel ajánljuk nektek, és mind a négy film hozzáférhető a teljesen átlagos videótékában, mondhatom, hogy a te hozzád legközelebb lévő videótékában, mind a kólapuska sült krumpli, mind a Super Size Me, mind a Corporation, mind pedig a kellemetlen igazság című filmek egyaránt megtalálhatóak és beszerezhetőek, és ajánljuk a figyelmet be őket. Ez a kellemetlen igazság, ez én szerintem egy 8-as film. Igen, körülbelül. Szóval azt mondhatjuk, hogy ezt a négy filmet, ezt minden körülmények között ajánljuk a figyelmetekbe, tekintsétek meg őket, és okuljatok mindezekből, és nem ulasszátok el a cselekvést mindezeknek az ügyeknek a kapcsán. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!